سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين دا سورة يوسف شروش سورة يوسف باركي لنبه خبره د سورۃ یوسف اهمیت او فضیلت روایت کی راضی چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ با اکثر د سار په مانزه کې سورۃ یوسف لست بیا به منز مس کې یسمع نسیجهو نسیجهو دا جڑا آواز بے محس کے اور ادیشو چی عمر فاروق با دا سورت یوسف قرط سر جڑل دارنگ روایات کی رازی چی دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولو چی دا سار مسکے بے اکثر و بشتر سورت یوسف میں تفسیر مظہری آغوی چې خالد ابن معدان دا خبره کړی ده چې اهل جنت دیبا ان سورۃ یوسف و سورۃ مریم یتفقه بهما اهل الجنت فی الجنت سورۃ یوسف سربا جنتیان پر جنت کے مزہ اخلی او د مزه د پارا به سورۃ یوسف وای امام ابن عطا دا یو بزرگ دی دی وای چې لا یسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح الیها د سورۃ یوسف دا خاصیت ته چې خفه سره دې ته غوښ کیږي نو دې سره هغه ته یو راحت ملاوي یو آرام ورته ملاوي دویمه خبره دې سورۃ ته سورۃ یوسف هم وای او دی سورۃ تا سورۃ القصص هم وای دا وی وسه دا چې د یوسف علی السلام واقعیا د پکې نو دی و جن ورته سورۃ یوسف وای او دی کې چې کوم بیان دی ناغا دیر خیستا و جامع دی دی وجنا دیتا احسن القصص صورتم ویلش د سورت پاول کې لفظ قصص راغلی دی نحن نقص عليك احسن القصص او په اخر کې راغلی دی لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب دویم خبره آغا داوتا دا تسمیه و دا سورت یوسف پا سورت یوسف و پا سورت قصص سر احسن القصص سر دریم خبر ربط دا سورت تا ما قبل سر اغا دار چه مخ کی سورت کم قصص و درائل نقلیو سورت حود کی دا وو پیغمبران و قصص ذکرو قصص او دی صورت کې قصه د حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام ذکر دویم خبره دا ده چې مخ کی صورت کې کم مسائل بیانې دل دی صورت کې اومغه مسائل بیانې نو د مضمون په لحاظ سره دا صورت او هغه صورت یو دی دای صورت کې مسله وا آخری آیات کی وګورا للہ غیب السماوات نو دی صورت کی وی وګورا یعقوب علیہ السلام د خپل زنه خبر نشه او بیا هغه صورت کی داو وی الہی یرد الامر متصرف و اقدار الله دے نو دی صورت کی وی وګورا یعقوب علیہ السلام پل بچی د کوینا د جیلنا د مصائبو نه بچ نه کړی شو او یوسف نبیو د نبی بچیو خو ځان یې بچ نه کړی شو د اسبابو د بلایاونه او درېمه مسله وه فاعبده عبادت پات یو الله کې نو دې صورت کې بتاته وایي یوسف علیہ السلام د جیل په دروازو دننا आवाज لګولیو چې یا صاحب السجن ال جیل مرګرو عبادت په دی والله کوي دارن وتوکل علیه تسلیوا نو دې صورت کې بمراشي حالک خلاصه بدای حالک کحال یوسف زان پا اللہ اچپارا مسائب برازی نو دی صورت کی وی حالکا کحال یوسف ستا حال پشاند حال دی یوسفو یوسف سرا برادرہ زیادے کرو تا سرا با برادری زیادے کئی یوسف کی تلے گلے ہو جیل تلے گلے ہو نتابا غار تا داغی دو جنب سے غار سورتا او وطن یوسف پریخو دیو درونو دلاسا نتانب وطن پاتی کی گی دخپل برادر دلاسا او رونا د یوسف علیہ السلام آخر که اغتا محتاج شو یوسف تا دیبتا تا محتاج شی آخر که ای مافی غستیوا او یوسف ویلیو لا تسریب علیکم اليوم نو دا سروت براشی چتبم دی توبه چلا تسریب علیکم اليوم نو حالوکا که حال یوسف ستا حال پشان دا حال دا یوسف دا سورت یوسف ربطو دا مخ کی سرا سلورم خبره سورت یوسف دا سورت مکی دے او پنځمه خبره دا صورت یوصل او یولس آیاتونه ده شپږمه خبره دا صورت دولس رکوګانو باندې مشتمل ده اوومه خبره د دې صورت امتیاز دی واقعات یوسف علیہ السلام ذکر کول تفصیلا. دا یو داسې واقع ده چې دا په دې صورت کې ذکر ده او دا په بل صورت کې نشته. دا واقعا څنګه چې د خپل معنویت په لحاظ منفرد ده نو دا صورت د نورو صورتونو نه ممتاز ګرځول دی. نو دا یو لوی امتیاز دی د دې صورت چې په دې کې دا ګڼو عبرتونو په خاطر واقعا د یوسف علیه السلام ذکر ده. نو دا صورت په دې واقعا ممتاز دی او دا واقعا په نورو واقعاګانو ممتاز ده. هغه څنګه اوا تفصیل سره تاسو پته ولرئ دا صورت ممتاز دی لاستعمالها علی التاریخ القدیم. دا په تاریخ قدیم مشتمل دی. یعقوب علیہ السلام تاریخ دا ډیر زور دی. ابراہیم علیہ السلام تاریخ دا ډیر زور دی. وذکر الانبیاء بل دی صورت کې د پیغمبرانو ذکر دی. والملائکہ د پرشتو ذکر دی. والشیاطین دیکھے د شیطانانو ذکر دی. والانس دیکھے د انسانانو ذکر دی. والجن دیکھے د پیریانو ذکر دی. والانعام دیکھے د ڈنگرو ذکر دی. والطیر دیکھے د مارغانو ذکر دی. وسیر الملوک دیکھے د بادشاہانو سیرت ذکر دی. والممالک دیکھے د ملکونو ذکر دی. والتجار دیکھے د تاجرانو ذکر دی. والعلماء دیکھے د عالمانو ذکر دی. والرجال دیکھے د سڑو ذکر دی. والجهال دیکھے د جاہلانو ذکر دی. والنساء دیکھے د خذو ذکر دی. ومکرهن دیکھے د خذو د مکر زمان ذکر دی. دې سره د مکر زمان خود کړه دی. وحیلهن او دیکھے د خذو د چل ول ذکر دی. چلهم چل لهن چل و ولن دا چل ولی دی. او دا تفصیل براشی بل و استحباب السجن دفع الفحشاء دیکھے د دې ذکر دی که جیل تلر شخدا کچھ گناہو نکی. نور لسم دیکھے بیان دا توحید دے. او شلم دیکھے کسی دی واقعات دی. یوشتم وسیر دیکھے بیان دا سیرت دے. او وطابیر و رؤیا دیکھے تابیر دا خوبنو دے. وسیاست دیکھے بیان دا سیاست دے. نظم د ملک بسنګ چلے. والمعاشره دیکھے د جون تیرول اصول دی. وتدبیر المعاش او ځان لبا معاش څنګه سوچي. والعفو بعد القدره من اخلاق الانبیاء او عفو پس د قدرتنا دا د اخلاق او د انبیاء او ندی. بل لا دافع من قضاء الله سکنشتا چې بسکولو کی دا اللہ را پیسلینا. او بل لا مانع من قدر الله نشتا مانے دا اللہ دا تقدیرا. او بل دی صورت کی کل قضیت فیها ختمت بخیر ار کار شروع شوی خطرناک دے کو انتہے پا خیر شوی دا. او پدې کې ذکر الاسمان ذکر د پیسو په کراغله ده. او پدې کې ذکر انواع القوافل د قافلو ذکر په کې راغلي دي ذکر الاواني د لوخو ذکر په کې راغلي دي اقسام العدا د دشمنانو د قسمونو ذکر په کې راغلي دي دا بل صورت دا سنشتا چې دا ټول خبرې پاره کې راځي نشي دا یو صورت یوسف ته چې دا خبره ټولې پاره کې راځي نشي دا یو ځل زتا ته بیا وایم د استعمالها علی التاریخ القدیم و ذکر الانبیاء والملائکه والشیاطین والانس والجن والانعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والرجال والجهال والنساء ومكرهن وحيلهن واستحباب السجن لدفع الفحشاء والتوحيد والقصة والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش والعفو بعد القدرة من أخلاق الأنبياء او دیده پوری دا سمت درر و قرطبی کی ذکر دی او لا دافع من قضاء الله ولا مانع من قدر الله دا کبیر کی ذکر دی کلو قضیت فیا ختمت بخیر هر قضیت شروع شوی ده دا غی اللہ انجام خگر زولی ده دا درویش ویلی ده او ذکر الاسمان ذکر انواع القوافل ذکر الاوانی اقسام العدا دا نورم بسیرونو ویلی ده نو دیتا چی سڑے سو چکی دا دے بارکی دی صورت کی ہدایات کی نشپگم خبر صورت ممتاز دیر دے وجہ نا وما خبر دا صورت دعوی صورت دعوی یو سو خبری یو دا چه عالم الغیب اللہ دے دویم متشرف پا کائناتو کی اللہ دے او درم تو دا اللہ حق پیغمبر او مسائب برازی مسائب دا اللہ دا دین سرا دا تغلی دی تا باندې و مصائب راځي نو دا مسله تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د دې سورته داوا ده کومه خبره چې سورته هود کې تیر شوې دي نو آقا د دې سورته داوا ده او اتم خبره د دې صورت ترتیب مصفی او ترتیب نزولی ترتیب مصفی کې دا صورت دولسم صورت ته نزول کې درې پنځوسته او پس دا صورت هود نا نازل شوه ده پس دا صورت هود نا نازل شوه ده نهم خبره دا صورت خلاصه مختصر خلاصه اغا داده چه ذکر دا سلور و دعوه اثبات واقعات یوسف علیہ السلام دا د دې صورت مختصره خلاصه یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام په پټو نه پیژه عالم الغیب الله یعقوب علیہ السلام زوی اخلاص نکړې شو متصرف الله تدا الله برحق پیغمبر زکدا واقع تفصیلی اور مصائب برازی پر یوسف علیہ السلام مصائب راغلی آخری پر تبستائی تسلی نو خلاصہ ذکر د اثبات د سلور داو او واقع د یوسف علیہ السلام تفصیلا دا خلاصہ د صورت اجمالا او تفصیلی خلاصہ د صورت چدا ناغا دادا چی صورت یو مقدمه او پا پینزل لسو احوالو او پا یو خاتمه بانده مشتمل ده ده یوسف علیہ السلام بیان ده یوسف علیہ السلام واقعا یو تمهید پینزل لسو آخر کی خاتمہ مقدمہ پینزل لسیسی و خاتمہ دا واقع دا دا یوسف علیہ السلام دا واقع دا نظم دا ساتلو دا پارا زب دا صورت پا داغا طریقہ باندے انشاءاللہ ویمہ او چې واقعا مخه تا راشي اول مقدمه کې ترغیب د قران ته او اهمیت د واقعا دی الف لام را الله تیږي په معنا د حروفو تلکا آیات الكتاب دا آیاتنا دا کتاب دی المبین دا سی کتاب دی یبینو حلاله و حرامه مبین سمانا یبینو حلاله و حرامه دا کتاب بیانی حلال و حرام او دا مبین دا معنی در منصور کئی دا دین علاوہ مبین مانا المستبین دا سی کتاب چه واضح کتاب دے انا انزلناہو منگرا لگلے دلرا قرآنن لستے کی گی قرآن مصدر دے عربیان پارا بیجبک دے لعلکم تاقلون دے دا پارا تتاسو سوچو کئی دا خطرغیب قرآن تشن او دا قرآن صفتونه وکړه تلکا د اشاره بعید ته د خوشان د قرآن او چت اشاره د بعید راوړه دا او چت شان والا قرآن دا آیاتونه دی کتاب مبین دی یو کتاب المبین دا مبین بل صفت شه او انا انزلناه دا د قرآن بل عظمت شان دی چې الله نسبت ځان ته کړی دی او سلورم دا قرآن دے قرآن مانا و کتاب چل استے کی گی نو دا دا قرآن صفت تے چپا 24 گھنٹے کے بدے خامخال استے کی گی یعنی پا 24 گھنٹے کے دا سی اول امحم نرازی چپا آگے کے دے قرآن نل استے کی گی دا سی وقت نشتا نو احق ہوا بین یقال لہو قرآن چه ده ده قرآن ویلش او پینزم ده عربیان پارا پیجه بکره ده عربی که دل ده یو خصیفت ته ده عربی که دل چه ده نو ده یو خصیفت ته ذکر دور منصور روایت نقل کرده وی احب العربا لسلاسن عرب سرمینو کئی ددره و جنا عرب سره مینو کوي د درې وجونه یو دا چې زه عربی ما دویم دا چې قرآن عربی دی دریم دا چې لسان اهل الجنه عربی جباد جنتیان عربی دا نو دا عرب خیال د درې وجونه ساتي بعض خلک عرب ته لړشي نو چې هلته له شل روپی وګټې او را شي ناغې بیا پاره په پسې بدې وي یاره ډېر سخت خلک دی یاره عیاش دی یاره پلان کې دی ما باندې دا خبره ډېرې بدې لږي او بدې ځکه لږي چې حضرت وې احب العرب علی ثلاث دې درو ته وګوره نورې نظر انداز کوي دې درو خبرو ته وګوره ادرې مون کې نشته هغه کې د دې وجنه پښتانه و اسپیا کور سره چا د مخه نو که عربو کې سخپل کمزوره عملی وي دا هغه خوای سره پیسې را کداغه پیسې ما او تا غون ته چې پړ لراله لاس دا نو هغه خو گزاره کوي مونږ وړي رخ په اسمان ته ونیس دا بیا به ته نو مونږ هغه وکړو چې مالا عین رات دا غیری چې گزاره کوي خو به هر حال کاغی یو کمزوری ویم نو چې کم سړی په مجلس کې پاغی باس کوي ناغه پرښت ده په خپل هغه پرښت نه ده هغه پم ورګړ دی دا غی خدا مثالی چې گزاره پاس نو غلبل ته وي تا کې سو سوري دي و غلبل را پاسی نو کزی تا سوی نو وغل بیلا تزان تا گوری چی تا سشه چی تا پا عربو که دا عربو خامی رو باسی او رسول اللہ وی مین و سرو کئی او تا خلکو که دا عربو بارک نفرت خوره دا سی مکوا ما یو سلی تا ہوئی اغا عربو که دیر وقت دیر کر ما عرب سنگ خلق دی نو ما ته وی ډیر څه خلک ته وی ذاتی عرب داغی دینداری او خصلیتوب هغه بے نظیر دی وی یو غو پردا پاگی کشتا چه کم عرب دی اصلی بل که دا کرولون روپو مالک ته خوشی اللہ اللہ نم واغسته شو اللہ اکبر نو آغا با دلکونو گاڑی بشکا کیو دری جانی ماز پا واچی او زان پسی با کسانو دری او ال تب آغا دا اللہ اکبر سر اللہ تو دری نو ماور تبی چیارا بعد خلق عربو نراشی نو عربو پسی خبری کئی ما اما باندی بدی لگی نو آغا ما تبی دا یو چل لی وی کم سڑی چه خی نوال تاغت خپا نظر باز او چه کم سڑی بدی لکا نکونت هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نوی آغت اخپل هم جنس پا نظر بانده باز نو آغا بس آغا کنی خم دیر دی زمان یو مرگره آغا وی چیز لڑما نو حرمانو تا نو دا عربو با قبلی تا شاکلو کی بناستل او اکل با کی ناستل نو قبلی طرف تا بیختی اگده کر وی موغو نابلدو پا مونگ با بد لگی دا وی ما مسجد نبوی کی شیخ حسن جان سے بولی دا مرحوم و ما تاوی چی شیخ صاحب دا خلق خو دا سی بیدبه کئی و اغا ما تاوی چی چپ شا دا خبری مکوا دا خلق دی بسی خبری مکوا من خلق شیخی دی رکو که زمونگ اقیده خرابی زمونگ دا خلق و اقیده خرابی زمونگ ادبونم ادبون دیر کو و عقیده مو خرابی دیگه ادب نسنه جوری او دا خلق دیر شیخی نکی خدا دی عقیده سمی دی نو بس خپل منز او دست کوا پا دی غم غرد مکوا بس خپل کار کوا او دی بس خبر مکوا سو نکست خبر او نو دا ذهن که دا تکیوا چوی خواه دا جانان دا محبوب حقیقی داغه په وطن پسې او داغه په خلکو پسې خبره مکوي. دا زمونږه حضرت شیخو نو استاد زم هغه به زه د غورغشتو د سپی سره مینه کوم. زما غورغشتو مولي صاحب استاد نو په ما د غورغشتو سپیم خوږ لګي ځکه د چا د مخه نه باندې او د هغې په کلي کې درې پرلنګه کې د غورغشتو نه یو نهی راغلی او تېره شوی نو هغه وی زه چې ویښته سموم نو په دې نیانو خوا کې و په دې نه سموم زه ځم هغه د خپل استاد د کلي نهی لزمه په هغه ویښته سمو دا دې ته لیونۍ مینه وایي جنوني مینه دې سره انسان ته فیض الله ورکوي عقیدت او محبت ته خپل استاد دا عزی محمد امین صاحب زه د مدینه منورې نه چانک راوړم هغې کښې مېلمه له چای راوېسته هغه ته یې چای واچوله چانک یې کټ کښې کېښود چې دې ووته هغه ته دې کور ته لاړ شله هغه هغه چانک نه چای واچولو چانک یې په ځمکه کېښود چې دې راغې سخ ورته غوسه شو ویتا زما د محبوب چانک زما د محبوب د وطن چانک ته په ځمکه کښې دی ته کټ کښې ناست تا تا د مدینه منورې چانک په ځمکه کښې دی او ته په کټ کښې ناست یې دا خو د مدینه منورې چانک دا یې خو به خیال ساتې. مفتي رفیع صاحب مونږ ته وی وارث صاحب وی چې یو ځل یو نه سړی لاړ مدینه منورې او خلکو یې ډېر اکرام وکړ دعوتونه ولا خلکو کول یو دعوت کې چې چا ته پوس وکړ چې حضرت دغه ده د مدینه منورې سیزونه ته څنګه لګي نو هغه وایي وی یاره ټول سیزونه یې ښه دي خو ماستې زمونږ د ځای په شان ماسته نه ده. رسول الله سلام وله خوب کښې وی راغی و ته وی چې ته لاړ شه هغه ځای ته چې کوم ځای کښې ښه ماسته میلاوي جاو نکل جاو وهاں جہاں تمہیں اچھی دہی ملتی ہے حالتا لرش بے علماء سرا مشورہ اکڑا یسو اکڑ آگئی ورطوی چھتا بس اس خدا را چھوزا دے وقت بیڈر دینو بیا پکی گنجیش نیشت اوزا دا دا هغه ځای د سیزونو سره د محبت اوس ماسته د هغه ځای مولانا ادریس کاندیلوي رحمت الله علیه تللی وو مدینې منورې شیخ حسن جان وایي ما بوته د یونیورسټۍ مشر سره مه میله وکړه چې هذا عالم کبیر من بلادنا وی هغه وایي ډېر اکرام وکړو بیا ورته چې شیخ کیف وجدت جو المدینه د مدینې آب و هوا دې څنګه بیا مونته نو شیخ ادریس ورته وویل چې سل عنا و مدینه و جو المدینه قد طابت مزدحلا النبی صلی الله علیه وسلم الی هذا الجو و سل عنا د مدینې د جو خو تپوس مه کوه مدینې جو خو هغې وخت نه مبارک شي د فضا آب او هوا د مدینې خو د هغې وخت نه مبارکه ګرځېدلی چې سردار دو جهان ورته راغلی نو د مدینې باره کښې خو تپوس مه کوه چې مدینه څنګه ده او د مدینې جو څنګه دی تاسو پوهېږې که نه د مدینې د جو باره کښې خو تپوس مه کوه زمونږ تپوس کوه چې ته څنګه نو هغه وی ډېر په دې خبره خوشحاله شي په دې فرق باندې خوشحاله شي که زمونږ تبه ټیکي نو ټیک به یو که باقي د مدینې جو خو ټیک ټیک دی هغې کښې خبره نه ده پکار حسن جان صاحب وایي وی یو ځل مدینه بازار کې غوښه غسته یو سړی دې ګرځي غوښه د قصابانو نه غواړي وی هغه وخت وی سوالګر داسې خاص بنو وی ما چې دا دې څه کوي دا خو دا سوالګر خو دلته نه ګرځي وی په بل ورځ بیا راځم هغه یو ځای کې ناستې بیا یې غوښه راټوله کړې ده او وړې وړې ټوکړې کړې وی زه ورته ودرېدم چې یا شیخ ماذا تصنع هذا دا څه کوي ای چې امشي دا کار کوه روح هغې چې دغه چې وي یا الله روح خو هغه سړی پاکستاني وی خیر ما چې اصرار پرې وکړو نو ما ته وی چې دا زه د رسول الله سلام د خار د سپو خدمت کوم دا غوښه را ټولوم او د حضرت د خار سپي چې دي نو دا هغې تاسو دیرش کاله زما دا ډیوټي شو دیرش کاله چې زه د حضرت د خار د سپو خدمت کوم و قربان حضرتا استاد لارو د کوسو گردم یو سړی ته نصیب شي نو دام غنیمت های های های مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه حج لتلو دار اعلی السنن مصنف دی اغا حج لتلو اللہ ری منگ ټول بوز دی کی بار بار نو التا یو ماشومو یتیمو دی ډوډۍ غورځوله نو هغه را واغسته نو هغه پېښو چې دا غریب دی نو هغه ورته وی پلار دې څه کوي وایي ما ته پلار مې مړ دی او غریبانو وایي ما سره پاکستان ته ځي چې عالم شي بیا به راشي وی مور سره بس سلاو کن مور ورطوی چه بس ٹک تا لڑتی شی زکر غریبی و ویچه بوئی دا ویچه پا کم ورز را روانی گی نو مولانا دا گوتی نیوله دی ورطوی چه ال تا مال اخکول جامعه دی ویچه آر صاف جید لباس جید طیب وی قجوری بال تی وی کثیر وی چی روزی تا مخامخ شو وی چی دا چی روزه بال تی وی اما شم وی چی دا چی روزه بال تی وی اما تی چی اینا بابا دا روزه لتا چرت دا چی دا روزه لتا و مونگ بدل ترات دا روزه لتا نشتا کر دیوال کو تیرا سیدا لم یکن هناک هذا لا اصب سیدا روزان ته نشته نه بیا سکم یا یتیم زمان روان شو یا یتیم زمان روان شو وی ته دا روزان ته نینو زال ته سکم من یو ته بابا دا روزان ته نه من دل ته سدارات دا مینا د مدینه منوره او د حرمینو نو ما تا واخوا غست غسو کوم زړه وای چې د حرمین او د حضرت خبرې وي او بس سړی کول او ناس شو او نور خو خیر ما خیر شما دی خو چې په دې خبرو م ټیم تېرولی لږ الله د حقیقي مینه د حضرت مونږ ته نصیب کړي او د هغه د ملک او د وطن قرآن عربیا لعلکم تعقلون نحنو نقص علیک احسن القصص منګا بیانو پتا باندې احسن القصص د دې احسن القصص معنا مدارک کوي نانو نبین لک احسن البیان دا قصص په معنا د بیان سره منګا بیان کو تا تا خست بیان بما اوحنا الیک ذریعہ دا چې وحی کو تا تا د قران وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ او یقینا نبی ته مخکې دراتو د قران نا دا من قبله ذمیر راځي وي د ما او حنا تا د ما او حنا نا مخکې ویت لمن الغافلین خامخا د به خبرنا تا ته پته نوا دارته منغو وي ندی کی تمهید سو او تمهید کی دو خبره دانی یو صفتو شو د قران او دویم دا دی واقعو دا دی قصه اهمیت بیان شو کما تیرا روانا دا دی نمخ کی دا واقعا پینزل لسه تا با تقسیمی گی اول ایسا دا با دی دویم آیاتنا اوم آیات پوری او پدی د دې هيڅ خلاصه دادا چې يعقوب عليه السلام د اسحاق عليه السلام زیو او د ابراهيم عليه السلام نسو د يوسف عليه السلام پلارو د دو دولت زامن پدی کې يوسف عليه السلام چې وو حدیث کی راضی اوتیا شطر من الحسن دتا دا حسن یو شطر ورکلی شو شطر نیم تاوی مانا دادا چی حسن ورکلی شو ادا خپل زمانی دا سی حسنو چی کتابونا لکی پلار بروانونو پا دیوال بچمک پریواتو موجزانا حسنو اخلاق اللہ ورکرو زبردست دا دی وجنا دا حسن سیرت و صورت تا وجنا دا پلار دا محبت مد دی نظر دا محبت چی دی دا اسباب غواری یو انسان وای ما سره د خلک مینو کی ما سره د پلار مینو کی شاگرد وای ما سره د استاد مینو کی خزه وای چې خاون زمانه مخړی ما سره د مینو کی نو دا اسباب غواړي کله اسباب بغیر اختیاری وي یو انسان لبا الله دا اسباب ورکړي چې غیر اختیاری وي نو او کله بغیر اختیاری اسباب د محبت نه نه اختیاری اسباب اخلاق خبری خدمت دار انسان اختیاری اسباب دي یوسف علی السلام لا الله زړه ورکړو نو خسته ورکړو لار وسره مینا محبت وسه یوسف علی السلام د وو کال عمر کې کم او بیش خوب ولید خوب کی وینی چی اول ستوری نور او شپومه دا ما تا پس جیده بانی پراتی خوب چی وقت او را پاسید نا بابا تاوی بابا ما خوب لیدلنه وی بیان کسنگ خوب دلیدلنه نو خوب بیان چی اول ستوری نور اس کو میں دا ما تا سجده کئی نو لار ورطوی بچه خوب چاہتا مو آیا اللہ و بتا احسان کئی او طالب علم در کئی د تعبیر او دارنگ د نبوت او پتا باندې بل کده خاندان د نور مشرانو اتمام نعمت کوي خوب چاته موار خبر او د پلار او د زوی مېس کې شو او د دې په وته باندې د یعقوب علی السلام مینا د یوسف علی السلام سره نورم زیاتی شو د دې مینې زیادت حالات سازگار کل کنا ساز او د یوسف په حق کې داغي سمره خر او ته کې ابتلا لک سات پس اذ قال یوسف یا تاو سوئل یوسف علیہ السلام لأبیه پلار قلتا یا ابت اے بابا انی رأیتو ماولد فی المنام دلتا فی المنام تکی پڑتے فخوف کے احد عسرا کوکبا یول استوری والشمسا والقمر امیلدا نور اوسپو میں نور اوسپو میں مولدا او دا نور اوسپو میں چیدی لی ساجدین رأیتهم لی ساجدین اولی ظلما دی چه ما تا سجده کئی ما تا سجده کئی دا وحب ابن منبه نا نقل دی دور منصور نقل کری چکان رویا یوسف علیہ السلام لیلۃ القدر یوسف علیہ السلام تدا خوب لیدلو نو دے دا لیلۃ القدر پا شپکی لیدلو قالا یا بنیا ویل اے بچڑیا لا تقصص رؤیا کا مبیانوا دا خوب پل علا اخوتکا پرونو پلو باندے فیکیدو لک قیدا نو چل بجوڑ کی دیتا دا چل دی بتاتا چل جوڑ کی چل فیکیدو لک قیدا دلتا مفسرین یو خبر کئی وی کلچ یو انسان سر یو نعمت تے او اغا نعمت کارکولو کی دتا دشمنی جوڑی گی او حالات ور تا خرابی گی نو خدا دا چھ دی اغا نعمت نخ کارکی آسی خو مسئلہ دارا چھ و اما بنعمت ربک فحدث نعمت دا رب خو خکارکا خو پداسی صورت کی که کلستا دا نعمت کارکولو سرا حالات خرابی گی نو بیا با تبا آنعمت نخ کارکی دادا دغه مسئلہ دادا کتاب مسئلہ دویم خبر دادا چه دا آیت تفسیر قرطبی وی صفا یوصل شپگش کے هادل آیتو اصل فی اللہ تقص الرؤیا على غیر شفیق ولا ناسح ولا على من لا يحسن التعبیر فیها وی دا حدیث دلیل دے چه تبا خوب دا با نبیانے چه تا خوب اولی دنو تبا نبیانے غیر شفیقن دا سی سلیتا چه اشفیق نئی ولا ناسحن ستا خیرخوانی ولا عن علاما لا يحسن التاویل او وقتا تبا نبیانے چه آغا ستا آغا دا خوب پا تاویل نپویگی دا حدیث کی راضی چه فلا تحدیسو بها الا عاقلا او محبا او ناسحا خوب ما بیاناوا که بیانین و خیار سری تا بیان کا یا چه تا سر محبتی یا ستا خیر خوای دا سی کستا با بیانین نو دی امنی که ما خو چه خوب پوینو نو چه چاہتا مو بیان که دا پر وینکو بس شروع واچو او دیر خو خوب لیدلیم نی او د ځان نه به یو قصه جوړه کی او وای به دا چې خوب می لیدلې او دا کار د زنانه وکې ډېری کم سړی چې خوب د ځان نه جوړ کو نو دې سړی ارتکاب د گناه کبیره وکړو ځکه خوب دا وای 15 وختمه درجه ده نبوت ته نو دا سړی د یو داسې خبره داوا کوي چې هغه په ذریعه ده رب کریم د طرفه چې دی نو لیدلی کېږي نو دا گناه کبیره ده لا تقصص رؤياك على اخوتك دارونا چود ده نو دا په تعبیر پیدل وکانه لهم تعبیر رؤيا دای تعبیر رؤيا دای تاسو تعبیر رؤيا وتحاصلو ويكيدو لك كيدا چل بو کتاب چل دای بتا ته چل جوړ دا حسد چې دی دی به تا سره حسد او دا حسد گناه دا و کبیره گناه دا او دا داسې گناه دا چې پس مکه کې اول گناه حسد شوه دی قابل دا حابل سره حسد کرو او پاسمان کې اول گناه دا حسد شوه دا ابلیس د حضرت آدم علیہ السلام سره حسد کړو د دیو جنا د ایرونو د یوسف علیہ السلام د حسد کړي نو مزاری وای صفا یوسل 45 کې سی وقال اکثرهم ما كانوا انبیاء دا اکثر وای دا دا سیدا انبیاء نو دا انبیانو دارنگی قرطبیم دا خبر کئی چی دا انبیانو اکثریت پا دیده چی دا انبیانو اشفا لتعریف حقوق المصطفی صفحہ 255 جلد وین اموی چی دا انبیانو البتا دا دور منصور در روشنا او د طرز کلام نه دا معلومی چې دا انبیاء او دی تواهی کیدلا اما لیکل دی چه قال اخوته وکانو انبیاء دور منصور لیکل دی نما پی برخ پل کتاب کی لیکل دی فيه تأمل والحق أنهم ليسوا بأنبياء ولاحظ إرشاد الحيران للتفسير إرشاد الحيران كي بيا حوالو سر بدارا دي شدا أنبياء نو نو دا در منصور دو دريد آيات دي دا نبوت تكر کرد شدا أنبياء و دا غدار كي أنبياء نو حق دارا ذكا دي چه كم كارونا كري دي نا آغا دا شان دا انبیاؤنا لده و کذالکا اجتبیکا دارنگی قرقی تالرا ربک ربستا و یعلمکا خیبتاتا من تعبیل الحادیث دا تعبیر دا خوبوننا خیبتاتا دا تعبیر دا خوبوننا و یعلمکا من تعبیل الحادیث دا تعبیل الحدیث څه شی دی نو یو معنا تفسیر سالبی کوي قال مجاهد هي عبارة الرؤيا دا عبارة الرؤيا ده دا عبارة الرؤيا او وقال الحسن بصري وي هي عواقب الامور دا انجام د کارونو دی دا انجام تابا په انجام د کارونو پوهه کوي او معرف القرآن وغیره وای دا حقیقت توحید ته په حقیقت توحید پوهه کوي ویتم نعمته علیک او پرکی با نعمت پتا والا آل یعقوبا پا آل دا یعقوب بانده پا آل دا یعقوب با نعمت پرکی کما تمہا آل آبوائک لکسنگ چه پرکڑه او دے لرا ستا پا مورو پلار بانده ستا پا دوارو پلارانو من قبل مخی ابراہیم و اسحاق تیر یونم ابراہیم و دبنم اسحاق ان ربک علیم حکیم یقینا ربستا علیم پوید حکیم و حکمت والا نے لقد کان فی یوسف یقینا و پبارد یوسف کی و اخوتی او پبارد درون زدکی آیات للسائلین نخید قدرت دپارد تپوس کو ان کو دے سائلین نسوک مراد دی د سائلین دا ویسی ان اہل مکہ تا اکثرهم کانو اقارب الرسول وکانو ینکرون نبوته ویظہرون العداوة الشدیدة معه بسبب الحسد دا ورونو د یوسف علی السلام دا حضرت خاندان ان اهل مکه اکثرهم کانوا قارب رسول الله علیه السلام اکثر د مکه دا حضرت پلو وکانو ينکرون نبوته او غید پیغمبر د پیغمبران انکار کو و یظهرون العداوه الشدیده معه او غسر به اظهار د عداوت شدیده کو بسبب الحسد نو فذکر الله تعالی هذه القصه الله ذا قصه ذکر کلا وبینا ان اخوه یوسف بالغ فی ذائه لاجل الحسد چیرون د یوسف یوسف سا مبالغه کړو پر رسول د حسد کې وبالاخره فان الله تعالی نصره وقواه الله داغه مدد وکړه هغه مضبوط کړه وجعله تحت يده وجعلهم تحت يده ګور د دې خلاصه دا شو چې امام رازی وای چې دې کې د تاسو کوونکو د پاره یو عبرت او ځکه چې دوی چې کوم رویه د خوک نبی سره ساتله نو هغه رویه یوسف رونو سره ساتلی وه په رونو د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام سره ساتلی وه دا لقد کانا یقینا وه په یوسف کې او په رونو دغه کې آیات عبر للسائلین عبر عبرتونه دا ابن جریر معنا کړل لسائلین د پاره تپوس کوونکو دلته یو خبره کیږي چیرته دا واستور سونو مونږ چې کوم یوسف علی السلام لیدل او دا واستور نمونه سو نو بعض خلقو داغی نمونه ذکر کرو ویچه دا نمی و دا نمی دا بعض خبر او سوالونه دا سی کنا چه دا آغی سفیده نی او سالکا دا آغستور سو نمونه چه کم یوسف علیہ السلام پا خوب کلی دلیو دلتا دا یو مسئلہ مفسرین ذکر کوي و یو یهودی راغ حاکم په مستدرک کې وای او حضرت ته وی چې مات د استور نمونه وخاله چې کوم یوسف لیدل وي کاغه نمونه توخې ایمان برور وی او دغه یو سیال او دبل وصاب او دبل طارق او دبل فلق او دبل صبح او دبل قابس دبل دروح او دبل خرسانو دبل کتفانو دبل عمودانو دبل ذلفرحو وی صدق تا یا محمد وی رشتیا دی وی خیمان رونلو نو درویش وی والوضع ظاهر على هذا الحديث ذات رزانه وذكره وفي سنده جماعه متكلم فيه وقال ابن الجوزي هو موضوع ابن الجوزي وی دا حدیث سره موضوع دی دا درویش صفا 504 او جلد دریم دی وی دا موضوع دی دا خلق دا سی تپوس کئی چیک نس دنیاوی پیدا وی او نس اخروی پیدا وی نو آغی که پریوتن ندی پکار دا مستفتی هر تپوس پس با نده خواه مستفتی با هر تپوس پس نده چی آغا دی تانا تپوسو که اتده ولا جواب بوئی بلکه کل کل مستفتی بیکار تپوس کئی یعنی بیکار دا مانا چې دا غی د دنیا او د آخرت د ثواب او د عذاب سره څه خاص تعلق نه سیوا د کړهونه لکه یو سړی خپل رسول فون کو چې ابراهیم علی السلام غبوت نو مات کړي او تبر یو ته په غاړه کې چولیو دا غ سونو مو مې را مال خو ناراض دداسې و یو بنو کور مې نه په داسې کار پسې وخت نشم خرابونه چې کم کار کې ثواب نه یا دغه نه یو ځل داسې بل چا څخه تپوسو ما مال نه راځي و موږ به انتظار کو ته وګورم مې دا نشم کته دې په دې به سفر سو کوم که څنګه ګټه په ملو شو دا ګټه کار به وکړم نو دا مستفتی اغا خو کلا کلا آسی چی ده نو روزگاری نزان پا روزگار کئی زلطا یا بوداو نا اغا ما سر ارس پلار روانو دکاندار تحصیل کی دکان نا ما تاوی چی ده گاک کھلی پسی بنده چی تانا گاک سوک واری استو علا بس اغا پا مخی سر روڑی تب دکان تا گورو چی ده ما دکان کی سوزی کته دې تا ګوره چې ګاګ څه غواړي نو ګاګ وړیر څه زونه غواړي خو یو ګاګ په ایرابه سي ته پوسبو کې لړبس بیا باغ سي په څوک نه راځي ما یو ځل په خپل ځان نه جانه کې یله کریانه روډه ته دغه ته دکان ته درې زم ما چې د خرڅ او ته د روډه خو به نه وي نو هغه راته چې کاکا کریانه په دکان کې روډه څه کوي چرته تنور د ورشه نو خه ته پته به خواته می دا دغه که چې ته راشه دی نه تپوسوکه نو دغه د دا داسې تپوس به کله دی کوي او دا داسې تپوس کله دی کوي تا ته پته شته دی تا پسې مدرسې ته نه را ځي او نه جممات داسې که تغم خوا دی کې کې نه نو دی وای مولی صف دیسس کې د څ خیال دی داسې کارخانې به شروع مولی صف دا یو مسله د وړه غونې ده خو مالکا خلپاکا که مسئلہ کی وڑا بی مسئلہ کی وڑا چکای اول خدا قلتی که چه مسئلہ دا وڑا را نا تیواتو یعنی که مسئلہ کی وڑا نی و اینا آسان را نا تیو پا پیسا شو خود چه پیسا نشتا نبیا آسان خوب آلاو چه تالا را اپنا خود چه تالا نرازی خوب گران را کن نا آسان را مسئلہ کی وڑم نشتا و مسئلہ کی آسانم نشتا دا دواړه خبره یاد سم مسله کې وړه نه او په مسله کې آسان هم نه مسله ګرانه او مسله چې دی نو دا سخت دی دې را رسته اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى بنا منا ونحن عصبة دا دوه مئیسه شروع شوا دا واقعا دا حضرت یوسف علیہ السلام او دا روانه بای اتلسم آیات پوری دی ایسا که دا دی خلاصه دادا چکل رونو دا یوسف علیہ السلام اولی دلتی زمان پلار اغای مینا دا یوسف سره زیاته کن ناغی حسد کی پریوتن. حسد دیر خطرناک بیماری دا. قاتل اللہ الحسد بدع بصاحبه حتی اکله. کتابو نوی اللہ دی حسد تباکی دی چه کلا پیو سلی شروع واچه نو ترکمه چه خوڑلی نی نو نی اپری حسد ناکار شید. کلا کلا حسد سلی دی ایمان نا اخلاص کی, کلا حسد سلی دی جان نا اخلاص کی. نو حسد د یوسف علیہ السلام رونو رو چچ میتنگی رو گست اجلاس رو گست خدا اجلاسو لا خیر پی کثیر من نجواهم دا بابا اجلاس کی وی چی رسو دا بابا چی دی ساده دی او دی غلطه کئی تو گورا من یو جماعت یو او دا منگا نظر نکی دا من خیال نساتی او دا دا خیال ساتی دا چا دا یوسف خیال ساتی او دا زمان بابا پا دنیاوی کارونو نپیگی ساده دی پالیسی چی دا ندا تک ندا حالکا پختو کی او خبر دا وی سل دا عمره و یو دا ممره او کانی دیری خسیر پا کیو نمی او مق دا ولی مانی پا کی مق کیو سره و آغا دا بلوچانو نبونو نو خبره بے کولا وی شیر غنتی جوڑ کرو وی سل دی نوی یو دا ما بچی وی خوارمان چی بلوچی وی نو دا دیوی چی دی یوسف سر دی مین زیاده کی دا مانو ها خو بہر حال دی شورا را ٹھولک وی سکول غواری چه باید کرده شود. نو یو را پاسد وی مرگ پکار دی. نو بد را پاسد چه مرگ پکار دی خو دا مرگ خنده او دا خودیر انتہائی اقدام دی. نو بیا بسو کو ویدا سی بو کو چه دیبا پوزو دا پلار نا پچل ول بانده او ویدا سی دیتا ببوزو چه دیبا بیا واپس نراز دیتا لگ گونتی سوچو که دا حسد دونا خطرناک شیره زمانگ پا دا علاقه که چه خلق دا پیشورو کئی وی چر گوٹی خوری کنا نو دیل اگه استرگی پوٹی که او داس دیتای چه تو گردهی چه بیا دانه رازی وی چه دا چرگوٹی طول دانه خراب کرد. نو پیشو یا چه کم سپی کتری راشی کور که بلد چه نقصان کئی نو خلق ول استرگی اتری چه دا کتری داس دیتا بوزو چه بیا دی دیخوا نرازی. افسوس رونا دا یوسف نن یوسف سره هغه دغه کوي چې لکه بوج کې واچوه ګوت کې واچوه او سرته لې غورده و چې بس منګه بیا دی نه نو او د پلار د دغه نه دی فنا شي میټګ په دی پاس اوس د اړ کې داسې یو وسوسه وونې را ځي وسوسه نه دغه الهام وونې چې دا خو ګونه کوئ مشیطان وله په دی بله را ته شي وی وتکونو من بعده قوما صالحین. خیر دی یرا دا خو اصلاح لکانی ہے بیا با زواران شے بیا با دغش شے بیا با بوداگان شے تو بیتا خلا دیر وقتی نو بیا با تاسو توبو باسے پا قلار پا مزا پا اصلا نو اغا نیکی خود کور شے دی چه تزینا نو دا وسوسے و تواجو. فیصله پا دی اوشوا چی وجنوی ناو چا تا بی بوز یو کی تا بی گزار کو او سوک برادی دان سر بی والی بس منگ بمتن اخلاس شکار بموشی اختانه وی امسابم بچی او مار بمدشی امسابم ماتا نشی او مار بمدشی نو کار بموشی و اوس یو مرحله بل پاتې ده هغه داره چې دی د پلار نه سینګه روان کی. نو پلار دی اوس چې دی راضی او پرزی شین باغ ورته جوړی او لهجه خوږه کوي ځکه چې مقاصدو دپاره حصول دپاره خوږه لهجه دا کارمه دي. ویا ابانا یا بابا جانا سن همارا گل دا ته ولې په موږ د یوسف باره کې بدګمانه پریدا چې ماشوم دې لته شته وای وګرځي چکرو لګي سرنو کې او دا غره دا کته وای چې زایب شنو ولې موږ قضا و قضا یو دون غټ کټ یو ټولې یو یاره بچي دا زمکا دا سده که دا شرمخانو دا تاسو بکه تا پا کار روزگاری دی با دا نشرم خو دیوی ها دا دونا چندول زوانان او منگا که با میز که ماشوم چه دی نابرا نشرم خو سوال نه پیدا کی یا سیبا دا دروغ و قسمون اخوڑ آوی دی با منگ ساتو لار اعتماد کی واغس بابا ورسرا بچے که ویزا بوزین دلتا تفسیر دور منصور لکلی چی کل دی دا رور واغس تکنا او دا پلار تکم دینو مخ کی اوچت نا وی فلما فارسلهم فاخرجو و به علیه کرامتو یا بل بچفو را چفو تر مال رو کی جان را دا بل بای مال را دا نو فلما برزوه الى البریتی کلی چه دا پلار دا مخی خواتو نو اظهرو له العداوتا نا اخپل دننا مانا و تخکارک لا فجعل یضربه احدهم فیستغیث بالآخر نو یو بو ناغب بلته ته ګور لا لا دیتا فیضربه ناغب انت پړکو وس فجعل لا یرا منهم رحیما نو یو کس کی په شفقت نراته فضربوه نو ویو نو فجعل یسیه و یقول یا بتا یا یعقوب لو تعلم ما صنع ابنک بنو لما بہرحال دا خو تاریخی روایت تی خو دلتا قرآن یا اٹھکی رائے لی دا غلطکی نا دا پتہ لگی چه دی دا یوسف علیہ السلام سر ډیر زیادے کرده دی آغا ٹکی چه دی آر آروان دی آغای که بتاستا اندازہ ہو لگی دی ابوت یو شار پیو او شار کی تے واچ خلکہ دا خبر پخپل زیدہ چیتے یو معشوم کی تے غرزے نا با پاسانا غرزے اپ آسانا نا غرزے گی اپ اڈیر کبڑی با غرزے گی اوغا تفسیرونو لکلی دی چے اوغا با لاسا چودی با دیکاور کور چیکل اوغا کی تے واچو ناس تو چه تیارش ورا روان شو او چه کل رالل نو ده کسینا پا جلا شو ده کسینا مکه جلا ده مکر و نو ده کسینا پا جلا شو ویا بانا شاروی سه چلو شو ویا بابا شیسو شو دیر خطرناک ویا سنگا وی منگا مندی والی دیو بند مخی کی دو او یوسف سامان سره ناستو چرالو شرمخ پڑلو تا پا منگ پاور که نا خو منگ سر نخی نخانی دی وی اغا سا دی یو گدوری لال که او اغا کمیسی دا اغا ککڑ که پا وین بانده اغا ککڑ دا وینو کمیسی زان سر روڑا وی تا گورا دا کمیسی او دا پوینو ککڑ دی او دا شرمخ پڑل دی نو یوسف یعقوب علیہ السلام کمیس وارست چو ویغست ویڑو راگاڑو تمیز کی چرتا زیش لی دلی نشتا دی وی ما عقل زید یرا وی دا خوٹی رو خیار شرمکو وی سڑیتن روغ دا مٹست دی او یو زی که چرتا کمیش لولی ندی کمیز تا وی نشوی دی سڑیت خوڑل دی او کمیز شلولی ندی دا گا دی که معاملت دی نشکی شوا او یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پا دی نتیجو رسی ده چی یعقوب شرمخ ندی خوڑه لی کسه بلده او بار بانگی دخولی ہوئی چی بل سوالت لکم انفسکم امرا داستاسو دا نفسی و سازشتی پا صبرون جمیل بابا خو معاملہ اللہ تو سپارده بابا معاملہ اللہ تو سپارده خو یوسف علیہ السلام دل کرده راځي چې دا هغه باره کې معلومات چې دا هغه صحال دی خو لږ سات انتظار وایذ قالوا یاد کا وخت ویل دوی له یوسف خامخا یوسف و اخوه رور دده احب الى ابینا وخت پلار زمونږ ته منا زمونږنا ونحن عصبة او حال داری چه مونگ جماعتیو مونگا جماعتیو او انا بانا اقنن تلار دا مونگ لفید ولال مبین فسادگی اخکارکی دی داد ولال سادگی پا مانا سر رازی یعنی دا دنیا پا کارونو که دی دیر محارت چه دینو دان نلگی د دنیا په کارونو کې ډېر مهارت نه لري دا یو معنا شو بهم معنا لفیظ ولال مبین دے په محبت کار کې دے په محبت کار کې د یوسف سره ولال دا په معنا د محبت سره مرادی خان نو دې په کار مینه کې دی دا یوسف سره پټ پنا مینا نکی نو د دولال معنا یو محبت او د دولال یو معنا غلطن فی تدبیر امور الدنیا دی غلط تے پا تدبیر د امور د دنیا کی ولو وصفوه بی دولالت فی الدین لکفرو کدی چرتا دا دا صفت پا دلالت کی دین کڑے وے بیا خوبا کافر شوے وے مدارک وے یا توی ممانا حافظ ابن کثیر وے المرادو من الدلالت المحبہ مراد دلالتنا محبت تی او زمانگا بابا لفی دلال مبین دے دے پا دلال مبین کے پا محبت کارکے دے یوسف سرا اغه سره اختاره مینا کوي قال قائل منهم ا نقتل يوسف قتل کوي يوسف او قتل يوسف قتل کوي يوسف او اطرحوه يا غردوي دلرا ارزان یوزم کی تا یخلو لکم وجو ابیکم خالی بشی تاستا مقدت لارستاسو و تکونو شیب تاسو من بعدی رستا دین قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم ویل یود دین لا تقتلو یوسف آموجن یوسف و القوه غرد ویدر فی غیابت الجب فدد دکوی کی یلتقیتو یو بشید درہ بعض سیارت بعض مسافرن کنتم فائلین کے چریئے تاسو کون کی قالو دی اوی یا ابانا اے بابا جانا مالکا سدی تالرا لا تؤمننا چیتا امین نگر دے منگلر اعتماد نگے پا منگبان دے علا یوسفا پا بارد یوسف علیہ السلام کے و انا لہو لنا سحون یقین منگ دیو دزد پارا خیر خواہ ارسلو اولی قدر منظر معن سبالا معنا زمون سر غدن سبالا یرتع و یلعب یرتع سمانا رتع خو ساروی کئی یرتع دا دے مانا دا یرعا غنمهو وینظرو ویاقلو ویعرفو ما یعرفو الرجل دا دیر خطاویل دی دا دور منصور کڑی صفحہ 510 کی دا یرتع مانا دا دا یرعا غنمهو دی بگڑیو سرائی وینظرو او بگوی ویاقل دان بپوی کی وَيَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ دے پریدا د سارو د سرن چل بس دکی دے پریدا د سارو د سرن چل بس دکی نو ستا دې ځان سره کې دې کړې وې نو دې بسس دکی نو دا يرتا ادمان را ويلعب او دې بلو بيو کې و دا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا من برده حفاظت کو قال اویل یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یقینا مال رقب کی انتذبو به دا چتاسو دے بودے پا دے زخف کی گم وَاخَافُ اَنْ يَاكُ لَهُ الزِّبُ او زیرے گم چدی با اخری شرمق وانتم عنو غافرونو تاسبت بے خبری ہے دلتا تفسیر دور منصور ډیره خسته خبره کوي هغه وای وای دا چې څنګه چې رسول الله سلام فرمایلی چې لا تلقن الناس فيكذب قد کو ته پرځي خبره مخه یا بیا به دروغ وای فإن بني يعقوب لم يعلم أن الذئب يأكل الناس ده يعقوب زامنو تدا پته نو چې شرم خورات کوي فلما لقنهم ابوهم كذبوا فقالوا اكله الذئب ابي مجلس وي صحابي دي لا ينبغي لاحد ان يلقن ابنه الشر یو سړی نه دی پکار چې دې زوی ته شر وخی چو څنګه تا پته نه لګی چې نسوار څه شه ده کنه نو تو ته مو زیال بنی لا تکون نسواریان پیښه کنه تو ته مو اوس هغه چرس نه پیدل نو تو ته مو چې یا بنی لا تکون چرسیان اے بسیت چرسی مکیګ یا کو کا کول نه پیدنی نو تو ته مو چې یا بنی لا تکون کا کولیان اے بچی ته کا کولی مکیګ دا داسې مکه واته ځکه چې اول دینه رستو بیا د نصارو معلومات وو کی چې نصار به څه شي وینو نو پرې دا دغه وځه چې کوم ځای کې یو مسله دغه نه دا اوس یو ځای کې منکرین حدیث نشته نو انت منکرین حدیث باندې رد مکوا یا یو ځای کې اهل حدیث به دبته کوم دی کنه اهل حدیث خو و لغوی معنا سره هر مسلمان دی خو لکه دا خاص پاتی چی دا نو زدتی یو ځکه که دغه نوم نشان نی هلته دی رد ته ضرورت نشته کم سی چی تتنی نا آغا ما دغه کوا بیا به خلق آغا پسی گردی یا با دغه کئی دا ارا فتنه چی دا کما فتنه دا نو دغا فتنه کله داعیه نینو مپا گوتا کوا اب خلق دغا کی دا استاست زی او بل شیع پا گوتا کوما دا رامو که نره دا دغا ساده بچی رامو که چی غلی چنگ اکرا نو دی پا دا رامو که دا غلا تل خلی دا غلا تل دا سی خیلی چی راما جوڑا کی چی سړی و داسې دیوال و پارک و داسې شیر و چت و داسې اټول خلک کو یا پرېډیو باندې تاسو ګورئ دا ټول رامی چی دا د رامی توپ چلو نه خو اور دا رامی او دا پدې ټی و پدې دغه باندې دا دی وړو ته دی د قوم بچو ته دا چلو نه خو لې چې لکه غلا به داسې کوي او څه دی نو د یو کې سونه دا غیر رامه جوڑه که دا با داخل کوه دا با داخل کوه دا ولی دا قوم دا قرآن نلگه دا هغه قوم دی چې لکه د پیشو د جب خلاص شو خبر نه شو، نو دی چې دی نو ځان د پاره لکه د جولاګي جاله جوړی پکین خلی، چې کم چلونه دی یوخی نو هغه ور سره سار ده بیا د قوم بچیا قتلونه کوي، هغه هغوی پټي وي چې داسې سړی او داسې چلی کړی نو بس هغه همغه شان چل کوي. نو دا دغه منع وکړه چې دا ډرامې مه کوئ. یعقوب علیه السلام مبارک زامنو ته هسې ووی ویلینک له صیب، او هغوی بس وی چې بابا خو زړه کې دا خبره شته راشم دقا وطاوکا واخاب ونیا کلو زیبو وانتو منو غافلون. قالو دی اوی لینا کلو زیبو تو اخوال دل رشرمخ ونانو عصبا او حال داری چمنگا یو جماعتیو انا ایز اللہ خاسرون منگ با دای وقتیو تاوانیان. فلما ذهبو بهی کل چبوت دی و اجمعو او اراده اکڑا ان یجعلوه فی غیابت الجب چه اغرزی دلرا فی غیابت الجب فا اغل درد دکوی که چه اغرزی دلرا فی غیابت الجب فا درد دکوی که دا اراده اکڑا چه دی فا درد دکوی که واچ نو دغلی دا جا دا د ډډ د کوي ته چې کله دی گزارو الله والله جواب څه شو د لما جواب نخکاري د لما جواب نخکاري نو جواب ته خیال وک. فلما ذهبوا به کله چې دی بوته دلرا واجمعوا راجمشي الا ان يجعلوه ان يجعلوه قلت على فرت راجم شو پدې يا بي ان يجمعو نا چې دې وګورځې دې تا في غيابت الجب پړډ د کوي کې پړډ د کوي کې واچ نا دغه ټیم کې فعلو به ما فعلو من الازا دا جواب جواب لما محذوف جواب دا لما محذوف دی تقدیر دا سی دی فعلو به ما فعلو من الازا دی اکو دا دسرا دا فعلو به ما فعلو من الازا دسرا اکو اغاچی ویک دسرا د تکلیف رسولو نه مانا سخت تکلیف و تورسو سخت تکلیف و تورسو. دلتا تفسیر قرطبی صفحه 144 او جلد چکم دینو اتم اغی که چو بوری نو دغا دا جلد نهم اغی که چو بوری او دی پس طریقه دارور دی کوی تخکتا کرده نو انسان حیران شی چه داسم که دیش چه یو رور را پاسی و درور سر دا چرد دا حسد دا دنیا سود زیان او دا رور را پاسی و درور دشمن کی تو گورا دا دا اوه تو کالو ماشون دا دی پا لس کسر آنی ولی دی کی تیخ کتا کل او پسان دا دیخ کتا کل ناغا تفسیرونو تیسلی کلی دی اخو تاریخی واقعات تی و دا دون خبر خو یقینی دا چه یو ماشون چه دی آغا چر تا کی تا زان غرزی پر ازا بانده لگه دا کمیس که نده یست که ده بی کمیسه چی ده نخکتا کرده دې کمیس کمیس خو پروګرام باندې په وینو ککړ کو پلار لراوړو کمیس ته په زور اس بیا په زور تړلې بیا په زور ورخ کته کړې ده د کمیس په سیاغه چې غوالو دې کمیس نه دی ورکړ په کوي کې شپا حسن کار ناستې شي په کې سړی نه زه ته خو وایو چې دوله ش نه بس اوس نور د ناستې نه یو لکه او چېرته بسترې ته ځان رسو یو سړی په کوي کې دی نو تل به کوي دا فعلو به ما فعلو من الاذى وی که د سره هغه چې وی که د دنیا ډېر ظلم لیدلې او سړی ډېر حیران شي رور رور تا ټوپک راوړی ولی د صدا پار د دنیا د یو سوسی کو د پار نه داغه وړو بچو ته ګور نه داغه درد او دوک ته ګور نه داغه تا دې جهان د ظلمونه دې نه او زه خو کله کله چې تاریخ ګورم نو بیا جړا راځي ابن جوزی لیکلی دی چې دا غره دا د بنو عباس په خاندان کې دا چې کوم خلفاو یو خلیفہ د تعمیر ډیر بدو او تعمیر سره شوق یو ځل بنگلا هغه د غکولا بنگلے تے کم دے نہ جوڑو لا ناس تے او سڑے کار کر او آغا دیو تا گوری آغا دیر سٹک کار کر او ستڑی کی گینا آغا ویسے دے سڑی سارا پیسی دی دا سڑے چی دے نو دو سره پیسې دي او دا پیسې معلومات کول غواړي چې سونه دي او بل دا معلومات کول غواړي چې دا د سره کم زیانه راغلی دي د دې معلومات کول غواړي نو هغه دی پولیس افسر تا والله که لارې مونږ او تاسو د پولیس نه افسر دا ډېر روانه طبقره دی دا د کوي بیا لیل چلونه دا د کور ډېر زبردست ورز نو آغا دې چې کم دی نو پولیس افسر ته والک که نه هغه دادک وی سړی متیازو ته ناستو د شاړ کي په غاړه او ګوتې وه سره د پیسو هغې ډډ کښې او ما غلا اشار کی ته دیکا ور کلامی پیته غورو ور پسې می خور ور واړو لا غزا می دا غره پاره قبر او پسې می ته نروړی وی تله تله چیرولا ا کور پسې لړل اغه نه تپوسو کو ستا سر پرس وی او می اشو شو چی نشت کور ته کار پسې تله بیا واپس رانه اغه دوی ظالم وی ته غرزول ورپسې دغه بچو بس ویل دغه بچی بم په انتظار او چې بابا د کور اوته دی ما دیگر لارې ته بستر کی او هغه پیسې او د په پیسو باندې اشتو چې دی نو پیسو په کې یو زور په دی دوه زور اچولو دی پیسو سره انسان کې حرکت را دی الله دې موږ د ظلم نه وساتي نو د رور سره د مرګری سره د پیسو په بنیاد د ظلم دا د جهان یو د تاریخ دی دلسوز و اوحینا الیه ذم توجیدارا فلما ذهبوا به واجمعوا کله چې دی لړل بویت دی او جمع شو دی جمع شو اډیر د نرتوب کار کولا و د واجمعوا عزمو ایا جالوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه ذم توجیدارا چې دا وو دا زائد دی او د لما جواب دا اوحینا دی کله چې دی راجه مشوبو ایت نو رکی واچول من یوسف تا لتنب انهم با امرهم چه تب خبر که دی لرا پا امر دادی دا خبر بور پا توکی دا توجیه دوارا مظهری کردی حادا جدی پا دی کار بتا خبر کی و هم لایا شرون دی تو پتا نی دا یو دغا تفسیر دور منصور یو خبره کړه وای کله چې د یوسف علی السلام د ارونه ورللو پړون بي ځل باندې نو یوسف علی السلام خو په جندل دای نو په جندل نو یوسف علی السلام وسره خبرې کول نو تاسو دم تر راشي نزان لیکره ځان سره کینو نو چې پاکم کاسه غلا ور کوله کنه نو یا کاسه دا سره واغشته دا چې وی ټنګولا ولکو دا کاسه خو یو خبره کوي جی اب سوای په وزاهو علی یده ثم نقرا نقره فتوانا دا و ټنګولا نه غي وازو وی دا کاسه یو خبره کوي دا جام یو خبره کوي ستاسو یو رورو د پلار نو هغه نوم یوسفو ستاسو په دینو تاسو هغه بوتلی و دغه ته م غورځولی نو بیا پلار ته لړی او هغه ته م وی چې هغه خو شرمه خوړلی دی او د دروغو د وینو کمیس هم وته یوړه نو سړی حیران شو چې دا ده ته خو وی دا خو غلکه ناشنا جام دی نو دا نا اشنا جام ده دیر لره نغجیگی نو دا دغه چه دی دا دور منصور نقل کرده ابن جریر ابن ابی حاتم پاوالا بان والله علم تاریخی خبره ده خبرال دا تکی لتو نبی انهم چه تب دی خبر کی ده دی پا امر بانده چه تاسو دا سی یو کار کرده و دا با وطوی یو زل دا با یو مقر عزیر روانه دلته تفسیر دور منصور چې ده ناغه لیکلی دی د ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله سلام فرمایي کله چې دی جیل ته واتلس نو دته وی چې دا دته جبرئیل راغی یا غلام من القاک لکه چا جیل ته دغه تفسیر ته واتل ویرونو وی ولی وی لمودت بی یا حسدونی لار مینه کول دا غی دا حسد او کرا سر وی دا غوالی چی وزی وی زاکا الہ الہ یعقوب وی دا مسلا یعقوب الہ تاوالد دا باز دا جال نسپاسی باز پاسی دا نبی زویر اکلک عقیدیر خانو جبریل وی دا دعا ہوا ہے اللہم اینی اسألوک باسمک المخزون والمکنون یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام من تغفر لی زنبی و ترحمنی وان تجر لی من امری فرجا و مخرجا و ان ترزقا نو نبی کریم بیاو فرمائل چی الیزو بها اولای الکلمات تاسم دا دعا ہوا ہے فا انہن دعا المستفین الاخیار دعا خو لگه اگداره ما کٹ کلا وی تاسم دا دعا وای نو دا دعا مویل پکار دی چه سڑه پس مصیبت پوڑی نو اغار ستا لازتی اللہ ری منگ دا مصیبت اوسط نو دا دعا تفسیر دور منصور 1511 کی دا دعا نقل کرد و جاو اباهم عشان یبکون را لدی لار پلتا ما سوتن چه جڑلی قالو یا ابانا ویل اے بابا انا ذهبنا اطلو منگا نستبقو مخی کیدو یو بلنا و ترکنا یوسف اپری خود من یوسف لرا اند متاعنا د سامان سرا فاکل حضیبو نوخوال اغل رشرمخ و ما انتا بمؤمن لنا اوتنی باور کوونکې په مونږ باندې ولو کنا صادقین اگر که مونږ رښتیا وایو وجاءوا علی قمیصه دیرات لوکړه په قمیص ته باندې بدمن کذبن په وینا دروغ باندې قال بل سولت لكم انفسكم امرا دلتا عبارت کې لږ حذف دا قال مقوله غوا او بل چې دې دا معطوف علی غوا نو دلتا دو سیزونو ضرورت یو دلتا معطوف علی پکار دی او بل دې دې کې دا قال معقوله پکار دی او دا مسئلہ امام راضی تفسیر کبیر کې حل کړی دی هغه وی تقدیر داسه دی قال اول یعقوب علیہ السلام کذبتم کذبتم لو اکله الذئب لخرق قمیصه دروغ وای شرمخ نه دی خوړلې لو اکله الذئب که شرمخ خوړلې لخرق قمیصه نو قمیص بشلیدلې نو شرمخ خو نه دی خوړلې دا کبیر وی بل سولت لکم انفسکم امرا بلکی خشت کرده تاسو تا نفسونو تاسو یو کار ف صبر جمیل امر زما ده صبر خیستا ف امری صبر جمیل نو امر زما ده صبر خیستا زبا سوکم صبر بکو منو صبر نا سوا بلا دغنشتا اگورا دا غره دا وینا دا دیو اجنا وی دا دروغو نخرا خوب که چی وینا وینا که نا نو پیشا چه گاڑی ریما دا انهو رجلن پی المنام انهو یستاد کل ما اخرج سوا کر آ علیه دمن یو سری مسواک وو چې مسواک پی رست خوب کی نا با بینی وان نو ابن سیرین للاو وی چه مسواک واما خوب کی وینم چه مسواک واما او غر او باس منو بینی پی قالت تق اللہ ولا تکسیبو ای خدیان او یاریگا او دروغ موایا دروغ موایا نو دا دی وینی سرچ دینو دا مناسبت بل فصبر جمیل فامر صبر جمیل زما کار دے صبر جمیل صبر جمیل چاته صبر جمیل امام نصفی وہی مدارک وہو ما لا شکوا فیہ الی الخلائق وهو ما لا شكوى فيه الى الخلائق تا صبر جميل اغلي چې پاره کې مخلوق ته فریاد نه وي هغه کې مخلوق ته فریاد نه وي هغه ته صبر جميل ویل شي دا مدارک وي تفسیر دور منصور وای چې او صحابي دا خبره کړه چې دا صبر جمیل درې نخې دي الله تحدث بما يوجعك چته چاته نو هغه شی چې تعالی درد درکې ولا بمصيبتك نه تخپل مصیبت چاته بیان ولا تزكي نفسك نه ځان غټوې پاکي بیان والله المستعان على ما تصفون دیده انا رستو دا واقع درم حالت شروع کی او دا د یو آیت کی دا غیر ذکر کی گی او دا دی خلاصه دارا درم حالت چی یوسف علیہ السلام کوی کیو درر وزی دا بعد کتابونو دا وینا مطابق درر وزی تیری کرن اتفاق دا سوشو چې دا کوی چېو نو دا شاړه کېوو د لار نه بر طرفو خو د یو قافلې نه لار غلطه شو هغې چې لار غلطه کړه نو بیا په اوبو پسې ګرځېدل چرته اتفاقی د دې کوی خواته راغله د اوبو رستو په غرض کې ډولچخ کته کړه نو چې وی کتل ډولچا پورې لکن خط چې دې ډوچې لا چک ورک ډولچا دانا وا چې لاندې وکتل نو الک ګلالی خیسته مبارک هغه انخطر پا دې اوبو روڑون کی چفتا تاو قتل دڑیر خوشحالین آواز کیو یا بشرا حادا غلام های خوشحالی را دا دانی وقت داری علک دی داری علک دی دا رونو سکردارو رونو دغلتا ناس ای قصی کونا کولا چه نتیجه بسرو رونو چولی ده چه دی اروس ایو پسرات ایلکو داخو زمانگا تختی دل غلام لی او دا تاسو راو چت که اوی داخو من پیکی منتی ده وی پیکی ده دینا تختی دل دیکن و بس که علیه نو دا بانده بی خرس که منگه ایسی میجاده که نشو دا وسته نشو خوابو کولی پتاسو بی خرس که ایوه دیره خوابوست نو پس لگو پیسو بانده دوی شل اطلس مختلف تعداد یادی باقی خبر اوکڑا باقی خبر اوکڑا ایوسف علیه السلام خپل رونو د بعض تفسیرونو د وینا مطابق په کوټه پروپو په یو سو باندې ورکه چې دی زمونږ د مخې نه پنا شي بعضې کتابونو لیکلي چې دوه دوه روپې ورسې ځکه چې شل شنو لسونو دوه دوه روپې ورسې دوه دوه روپې جیب ته واچولې په پیسو نو خو خوشحاله په دي چې دا یوسف مد پلار د مخ نه اخوا کول او یوسف علیہ السلام قافله تاواله شو پردو خلکو ته معصوم مور پلار پاتې کیږي یوسف په لور د مصر رواني یوسف علیہ السلام په طرف ته مصر روان شو مخ کی سو شو لک صبر یوسف علیہ السلام مصر ته ورسی بیا وګور ذکا مینس کی دیر مدر آیاتونو ترجمه تاکو وجاعت سیارتن رال قافلا فارسلو واردهم اولیگا غیخ پل وارد وارد اما چاہتاوی چی اغا او بگوری او مائر اغا چاہتاوی چی اغا غلگوری نو فارسلو واردهم دی اولیگ خپل وارد چو براونا پا ادلا دلوا ناوخ کتکڑا برکا پیتا دلتا فعلق یوسف بالدلو انو کتما وردی وی فعلق فتعلق یوسف بالدلو نو انخط یوسف علیہ السلام دا برقی سرا قال یا بشرا نویل اے بشرا د یا بشرا تو معنی یو معنا دا ده چې د دې سړی په مرګورو کې بشرا یو کسو نو دا هغه ته आवाज وکړي چې یا بشرا اے بشرا راشه هاذا غلام دا دې لکه بیا مست یو معنا دا چې بشرا دا کانا فی اصحاب هذا الوارد رجلا اسمه البشرا فناداه سالبی دویم دا ده چې انه ناتاهم بالبشرا یبشرهم بغلام هدا ان نکتم ورده درویش وی کانه یقول لها دیده بشرا توی تعالی فهذا وقتك اے بشرا راشا داستا وقت دیده وقت زان رو رسوا واسر روحو بدوا دا دیکم دو ترجمه یو خدا دا چرا وو زمیر رونو دا یوسف علیہ السلام تراجی نو اثر روحو دا دیو دا مانشی چو اثر روحو تی پت کا حال دا دا و اثر روحو دی رونو و اثر روحو دی اخکارک دل رس بزاعتن سامان تجارت چی دا دمو غلام دی خرسن نو اثر را دا اظهر پا مانا شو او دا غری دا قافلی تا مراجی کی ریش چی قافلی تا راجی شی بیاو مانا دا چی و اثر روحو او دوی پټک یوسف ددان سرا د پار د تجارت فزاتن د پار د تجارت چې زبس کو به زول تک به خرص کو پیسې و پکې وګټو نو اثر غریب القران کې ابن قتيبه وای او یو الحرف من الازداد د اثر تک د ازدادونه نو دا چې کله قافلې ته راجی شي نو اخفوه متاعا للتجارت درویش پټې د پاره د دې چې دا زمو سامان تجارت دی او چې کله د اثر ضمیر رونو ته راجی شي نو ښکاره کله سامان تجارت چې دا زمو سامان تجارت دی تختیدل غلام دی والله علیم بما یعملون اللہ پی گی فابانت دی عمل کئی اللہ خبردار وشروہو بسمن بحسن او دی خرس کدی لرا دیرون خرس کد شروہو من باعوہو سالبی مانت بسمن بغسن یو مانا بسمن حرام بسمن حرام دویم مانا بسمن بغسن بسمن بغسن بغس مانا القلیل تو پیسو لگو باندے لگو باندے خرس او درویش وی چی دا دراهم معدودا پیسی وی دشمیر پیسی وی دشمیر وی کنایتن عن قلتها لأن الكثیر یتعذر عددها دا ما دراهم معدودا کنایتا لگنا بچی دا پیسی لگوی او وکانو فیه من الزاہدین او دا رونا دی یوسف علیہ السلام پا یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین دا بی رغبتنا داولی لعلمهم بی انہو حر لا یفتاعو ذکر دی علم کی وچ دا خوا سیل دی سیل خو نخر سیگی نو دی تدا پتوا دا دی وجہ ندی دا بس ایتا والکو پیسی تی واغس یادی و بیو دغه پیدا شي استحقاق داوا دغه په مخر شوه او مونږه به تن اخلاص شو کی به پوره دا واقعات درم حالو مخکې وقال الذي اشتراه من مصر لامراته يكرمي مطواه دیده انا رستو سلورم حالت شروع کی دام دی یو آیت کی بیانی دی خلاصه دار چی یوسف علیہ السلام چکر بازار د مصر تورسه نو خلقو کوشش گو چی داغا سوداو کی خلق داغا غستو پس رامات شو د مصر په بازار کې یو چرچه جوړه شو دا چې یو ښایسته غلام دی داسې ما اورېدلي دي چاته خو مې کتاب کې ونه لیدل چې خلکو د ده په خریدارۍ کې عیسی غستل یو خپل یو دغه ګڼو د ده په خریدارۍ کې یو بوډۍ را خلاصه وه بوډۍ ته چاوتی بوڑے کجا میری چطا دی وی یوسف علیہ السلام بنام وی پس بانده لی نوی پنسی راغستی وی پر پنسو بانده لی آغا وی تپ پنسو بانده لی اغلا خو خلق امیران را دی غټه غټه سټی راځي دا غا غستول ایو چې ما تم پتا خو زه صرف دومره وایم چې دا غا په خریدارانو کې منوم راځي چې بوډم سکاو یوسف علی السلام صرف دوه جوړش خستا خبره ده خکار کې خپل عیسی چول خکار کې خپل عیسی چول سمت کې را دي نور کار کولو والا سوک الله مونږ دی روزه کې دا غي دا دورې دا خرڅي کن دا خو د کلی دا خلق الله تعالی دی ولا چې دا خیر ورکی دی خپل کوشش کوي له خو دې طالبانو کې بعد فکرمن دي له سقم دا غي دا سي اوي بس اخو ټیم سره بس دغه کوي څه فکر من دي هغه چې دی نو دغه ده دی سوچ کوي چې یاره دا خلک کوي نو مونږ له په کې عیسی غستل ولې نه دي په کار یو طالب و هغه به یو ورور و هغه ورته لیوني و اغلب علاجم کو بخپل سبقم وی او خار کے ستیوشن میوشن لولے وی تناظر حافظو داغی سے پیسے بولا رات لے ناغا کال کے بدا سکل کو منگا یو میاش مخ کی دی دا پارا نٹن کو سی لگا دورا دا طالبانو خرچی دا پارا مشورہ اغا مشورت اغا با تیلیفون بانه معلومات کو بیسی اغا مشوره باشو اغا افتکی با بیا اغا رات اغا یو گوته که در لسو لسو نوی لوتون از تا کتلی و دا اغازی گوته که بی بنکلی او مال بیرار المات بیوی دا طالبان و خرسکی واسو نوی مات پتا چی پا دی سکی گنا خو زپا که خپل ایسا چوم چلے که دما بپا که دا ایسای ناغا تا ما بستاج تاوی سی دا سل روپے دی خو گوری دا دا لحق نا زیادی دا را چا دا لحق دا دا اغا چا دا لحق تی چی اغا تا پا خپل دا دی شیز ضرورت تی لگ اغا پا خپل باند تیوشن سوی لگ او پلار چو ناغا با دا گاڑی خالی کول دا ترکونو سره مزدورو دا اوس خدا چیز دی اوچتی که پخپلا باوری کنه خدا لسولت کالمخ که دا شه نو پا دیده که دلتا نو دا با دی مزدورانو خالی کن دا با دا کم مزدورانو خالی کن نو پلار پا دا که مزدورو او دا اغرور لازو دا ناغا با ویسد دی که خپل ایسا نما نو کار الله پاک بکی خوزبا که خپلا بس ایسا خوا نو بوده وی چې زه پهې خپل ایسا جوړم بعد کار کې به ایسا به جوړی نه حصہ نور دا دوز دا تعمیر روان دی نو دا دا یو کس پا دغا بانده بابا دیر دغی چی دا یو کس دا یو کس پا دغا نکی دا خار تاو ختم تل دغا تا پلین کوش تا خار تا پلما یو نو جوان سیک را تا پریخو دا نو سیر تا شیشه تاو زرخ پاشو بیا چې سمن دادو نو ما توی دا مدرسه تعمیر سنگا دا کیر خیلا خوبا دا مدرسه بسرت فکرو بیا چې سمن دادو نو بیا پیسې رو وستنو ما توی دا 100 روپے وی دا چنده کی جمع که وی دا خود کرولونو کار دی وی یبا خو اللہ پاک پورا کئی وی منگا دا تفصیل اورو نو بس ما وی چی منگ پا که خبر ایسا واچو نور خدا کار دا کرولونو دی دونیم کروڑا را دی مخ که دا غاو دا دا مٹیریل چی دا گران شوی نو کنا نو دا دی دا گلکارانو دا وینا مطابق دونیم کروڑا دا غاو چی دا دونیم کروڑا خرچ را دا دا تولا اوس چی پا یو کروڑ دا جماعت برابر شی نوم لکا دا دی دا صفی و دا لرگی و خبر دا لکه 7 لاکھ پا دی اندازه تنو لکی گی ناسی دا اغا نوجوان خبره دا ماخ بخش اغاوی وی دا استادی بس دا پا که منگا لکه اغای سخت بلکو نور اغا انسانان دا کارونه نشی کوله دا کارونه بسوک که که اللہ بک بوده وی سخت بلکه ایسا پا که بسی جوڑو ما ما تا پترا چه اغا نسا غشتیش مونه مال سکرا که خو زبا خپل ایسا جوڑا کم زمان نوم بم راشی چی بوده پا کم راغلی واغی اغشتو خو بس دا غیر دا شیو تا ملو نسلکا کنه واح واح واح بہرحال عزیز مصر چی نومی قطفیرو اوغا دا باچا وزیرو اغا یوسف علیہ السلام واغس یوسف علیہ السلام کور تا بوتا کتابونه دا خبره کوي حضرت ابن مسعود نا نقل کوي چې افرس الناس ثلاثه دنیا کې هوښیار خلک درې خلک درې کسان دنیا کې ډېر هوښیار تیر شو یو العزیز حين تفرس في يوسف عزیز مصر شاغه د یوسف تاو قتل او یوسف پسند یو آغا فقال لمرأته اکرمی مسواه و اصا ینفعنا و نتخذو ولدا یو دا دیرو خیار سڑیو چه دا سی قیمتی دانه چه دینو بوت قیمتی دانه دا تال اللہ قیمتی استاز درکن تال اللہ قیمتی امام درک جماعت نا مدرسې له دلې قیمتي مدرس تر کدا ټول خبرې په دعاګانو باندې کی زمورانا محمد حسین نه لوي شافعي السلام هغه سره ما خبرې کولې هغه وی چې زپا اومانیه کې مدرسوم د مفتی کفایت الله صاحب وی اچانک بس حالات دغه شو ذکري تر عالم وی کلی کې پات شوم تا مولانا محمد امیر سرگو دا ویدای و عالم دی تا مولانا عطا اللہ بندی علوی پلارو اس مرد دی وی آغا تر پاتشو وی آغا وی چه تا تا پتشتا که تسینگا پاتشو وی ما تا ایچه نا وی ما دوٹی مسیح کلیو دا دوا دا پارا و ادوارو که بمی دوا کولا چه خدای نیلوی دا والی یو بمی پیشمنی که دوا کولا چه خدای نیلوی دا ما مدرسی ترا والی او یو به می فرض منځ په څه دوا کوله چې الله نه لوي جما مدرسې ته راو وی تا ته نه راغلې ته د ما د دوټه مو دوا غانو روس دا دوخيار سړکاری بل ول مرأۃ اللتی اتت موسی فقال له بها یا بتستاجره دغه د شعیب علی السلام لول چپلار لرالا رستو با واقع راش او ورتوی چی اے بابا استاجر هدا پا دغه سره ونس پس سره ومزدوره سره. بل و ابو بکر حین استخلف عمر، ابو بکر کله چې جانشین وګرځو سوک عمر، نو دا هغه ډیر خیارتیا کړو، ځکه عمر رضی الله عنه بارکی درې زره کتابونه دغه افغانی صاحب وای چې په جرمن کې دنیا کې څلور غټې کتابخانی دي، نو یو پکې په جرمن کې ده، وی هغې کې ما وکتل چې درې زره کتابونه دا هغې را جمع کړي دي د عمر صاحب په تاریخ باندې، او هغوی دا لیکلي دي که په دنیا کې یو عمر بل راغلی وی که نه، نو کفر نومې شی به په دنیا کې بیا نو پاتې شوی، که یو عمر په شان حکمران او عادل او منصف راغلی وی دنیا کې. عمر ابن عبدالعزیز راغی خو هغه ته هغه نه مکمل او نه شو. نو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دا ابو بکر پا پیسلہ راغلے دیدہ دیر اخو پیسلہ کرے. برحال عزیز مصر کور تا یوسف علیہ السلام بوتا دا خضاو رائیل نمیو، او پا زلیخہ بانے زمون پا پختانو کی مشہور دا زلیخہ بی بی دا دا پا کور کیاو میرمنو اغیت والک، او دا نصیت او وصیت او توکر چه ده ده بخیال ساته آغا و سیده آیوسف علیه السلام چه ده ده غاله ده پمزو سر شده لکن لگ وقت که تکلیف ہو خو یوسف علیه السلام اے سیبا شایی خانه دان دیو خوراکی دیو سولتونه دیو مزیدی خدا ټول خبره کې راځمه کې نو بیا د خفغان سره ګندې ځکه چې خپله کوره او کوله کوره خپله کوره او کوله کوره د مور او پلار مینه څوک چته بچیله ورکولی شي که ډېره مته سکېد و. یو مرغۍ وه باچا نیولې وه، په مرغۍ مین باچا وو، نو هغه به مرغۍ له ډېر ښایسته خوراکونه ورکول او هر شی ورته په پنجره کې، او هغه به چې څغه به کړې نو خپله کوره او ګوله کوره، نو باچا وي یاره تاسو خو دا پرېږدي خوشې کوي چې دا د خپل کور دا څنګه داره زمونږ د کور نه ښه دی چې دا ورته داسې په افسوس وایي چې خپله کوره او ګوله کوره، نو چې هغې خوشې کړه نو یې لړه سین کې یوه جاړه وه چې هوا به هغه دغه ښکته کړه، نو اجاله که ده ده جاله و نو اجاله با بو که نیمه دوبه شوا، نو ده با تیرا پاسه ده ده با تاویده را تاویده، نو چه اوا بودره ده نو اجاله برو چه شو نو ده با پکی که ناس، نو اغا کور ده تا گرانو ده سنه ده اغی پندره نه چه پایی که هر قسم خوراکونه هر شیزو پکی زکا وی خپلا کورا او گولا کورا. ده ده کراچه نه کسان را خوشی شی ویزو پا منصیره که ما کور ده اختر کور که تیره آکور سی ده غر پا لمن که و وده ده حجر فجم ده شجر که کلی یو زن لبیوی نه ده ده خواسی نه ده خواسی او نه چه کم ده پا که بیجلی وی او نه پا که ده جنس سویلتو نیه او ده بویم گد ود حالی او دی وی خپلا کورا و گولا کورا کراچه پریدی باید سودی نراختای وی اختر لکور تا دم دا مینه دا خپل کسی و دا خپل وطن دا تبعیده. نو یوسف علیه السلام پا مزو کش خدا مزی سمر پوری کی دیشی سوقت پوری ابتلا کل رازی یوسف علیه السلام مانده لک صبر دکا دیر که تکلیف تیر کرده لگ وقت انتظارو لازه چه ترجمهو کنو بیا با تفسیرو. وقال اللذی اویل اغاکس اشتراهو چه وغشت دلرا من مصر دا مصرنا دا مصرنا چه واش نمی قدفیر دووی لامرأته خپل خدتا چی نمی راعیلو من مصر دا وکان هذا العزیز الذي اشترى یوسف على خزائن الارض على خزائن الملك قرطبي دي وزير خزانه او دغه وخت و اکرمي مسواهو خ کده د عصا ين فانا قريب له چې موږ ته فدر اورسي او نتقذه ولدا يا بوني سدل را په بچي سرا وكذلك مكننا ليوسف د اولاد نو دارنګ موږ زیور کلو یوسف تا پدما کے لی نکرمہ ہو دلتا کے لی نکرمہ پٹ چمنگ دادا عزت کو ولنعلمہ ہو من تعویل الاحادیث او اخائی دتا دا تعبیر دا خوبننا واللہ غالب على امره اللہ غالب دے پخپل پیسل باندے الله غالب دی په خپل پیسہ نه ګور تفسیر قرطبی صفحه 161 او جلد 9 د یوسف علی السلام د جن مرحله ذکر کړل چې ګور رونو د یوسف علی السلام غوسته چې یوسف علی السلام د پلار د مخ اخواشي لیکن دا اللہ پہ سرد آواتی تاسو بٹول داغ منقاد او تابدار او محتاج گردئی دا اللہ پہ سرد غالب دا زلیخی دا ارادا واتی زبا یوسف علیہ السلام تیر باسم او دا اللہ پاک داواتی نا یوسف کو نبی دی اغاہو مصطفیٰ دی نا دا اللہ امر غالب شو یوسف علیہ السلام اللہ پاک پچ دا بیر خبری دی داخل چه آغا یوسف علیہ السلام اللہ پائے کی غالب کرده ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کنا نفویگی ولما بلغ اشده آتینا حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین تا دیدینا رستو تواقع پینزما عیسی شروع کی او دا پنځم ایسبا یو کم درسم آیات پوری روان د دې خلاصه دا یوسف علی السلام د زلیخې په کور کې د عزیز مصر په کور کې لوی شو زلمی شو الله حسن ورکړو به مثال د خپل زمانه زلیخا دا د شایی خاندان خزوا دی دا اغیی پا کور که اغیی سر دیرو اغیی تا شیطان وسوسه واچولا دا بد اخلاقی دا پار او یوسف علیہ السلام و سلام مبارک تا اغیی وقتن پا وقتن کل خبری کری کل طریقه دا سی اختیار کری چې دې په ستریکا سره ځان تمایل کیو دې د بد اخلاقی شکار شي یوسف علی السلام مبارک تا تفسیر در منصور وای یو ځل زلیخا چې دې ناغه د خپل شرارت په بنیاد باندې ورته وای وای یا یوسفو ما احسن شعرک دا سون استاق استوی اختری یوسف علیہ السلام ورطوی هو اول ما یتناطر من جسدی کلچ ما قبر کی دی ناول بزا ما دا ویخت دوری گی قبر کی اول دا انسان نوی دا دا ویخت دوری گی بیا وی یا یوسف ما احسن عینک وی یوسف دا سترګې دې ریسته دي قال هما اول ما یسیلان الی الارض دا به اول زمکی کې بیگی من جسدی دا ما دا جسیم سیلان بڑن بیدار قال یا یوسف ما احسن وجه بیسونا خستا مخلا در کرده قال هو لطرابی اکلو فیل دا بخوری دا تفسیر در منصور صفحہ 502 بہرحال دا خبر خو تاریخی انت خبری خدا سے مرحلہ رالا یوسف علیہ السلام نا دید بد اخلاقی مطالبہ اوکا او یوسف علیہ السلام دا بس کدو کوشش اوکا چکلا یوسف علیہ السلام تا دی لاس ورا چو یوسف علیہ السلام تینا مند اوکا کسینا چکلا وطل او دا غسین کی عزیز مصر اغا اوسکی ولار ور لرکی تدی بده حرکت باند پیش خدا چالا کوا چی سنگ خاون اولید وی ما جزا امن اراد بی اهل کسو ان الا ان یستن او عذاب علیم وی جستا دا کور سرا د بد اخلاقی اراده لري نو د هغه سړي باره کې ستاسو فیصله ده نو بیا فیصله هم په خپله وورله چې یاره تیل ته دی واچول شي یا د یو سپېړه به ووالی شي دغه ټایم کې یوسف علیه السلام وویل چې نه صاحب خبره داسې نه ده خبره دا ده چې دی مطالبه کړې ده زمانه د بد اخلاقی ما دې ته څه نه دي ویلي اوس خبر اختلافی شو او خبره چې کم دی نو جګړې ته شو اختلاف ته شو زلیخه د ځان صفی کوي او یوسف علیه السلام د ځان صفی کوي دلته روایات بدي یو دار چې زانګو کې ماشوم پروت هغه چغه کړ دا پیسله به کمیس حل کی د کمیس ته مخکې نشلیدلی غلطې د یوسف او که کمیس ته شا نشلیدلی نو غلطې د چا دی د زلیخې کمیس چې کله وکتې شو نو د شا نشلیدلی وو نو پیسله په دې وشوه چې غلطې د زلیخې دی خو خاندان د بادشاہ خاندانو او د دې خبرې غنده و پدې غنده خبره باندې پردا چول پکار نو عزیز مصر هغه یوسف تن او دوالو ته نصیحت وکړي سو شوبه سره شوې دي او باقی پرداش اوس پردا او پاتې شو ک پاتې نشو او خبره مخه تاثیر روح اختیار کړ لګ انتظار ځکه دا وخت قاضی دی وخت دا وخت چې دی دا قاضی دی او قاضیم دا د قاضی دی چې کتابونه وایي چې دا بے رحمه قاضی دی دی چته د ګیدړ نظمره نه جوړه چته د ګیدړ نظمره نه جوړه او دی چته زمری ته نه وایي چې دا ګیدړ دی یو سړی خو سړی دی که نه نو وخت چرته دا فیصله نه کوي چې دا خراب سړی وخت دی دو سره په خپل پته لګي چې دا سړی د دې قبیله سړی او دا بے رحمه قاضی دی او دا د فیصله بالکل دوټوک تا ابو علی الحسن ندوی پاجا سراغ زندگی کې دا خبره کوي وای وخت کم دی کنه یو انچ پر رقم د سړی سره یو انچ پر یو انچ لکه ته یو انچ اخی کنه د بلنا او بل هم خده خوتانه یوین چې کم دی نو وخت به خ دا خلک نه دي دغې ب ناکه تف سره ده دی و دغه هم خ د دام خو دا په کې یو درجهخ چ مونږه په ماشوم دی دلته را ځي نو هغه سکول کې د تافیل کې نوزل وطا مصر بدل شو نو آغا وی چه آغا بلا مصر خوا و دا مصر چه ده دا غینا لگه خدا ما یو گوره لنبیر وزده خود دی بیا جایزه غسته ده چه خواه غم و بدا نوا خود دا مصر چه ده دا غینا لگه خدا دا واله دا تاسو ته سادهګان ښکاري دا په تا داسې کاپره تفسیرو کې چې حیران بشي حیران بشي دا وخت دا خلکو په ذهنونو کې دا ورچی زمونږ مدرسه کې دا حافظان دي استادان دي الله دې کامیاب کړي په لالچه لګي خدمت کوي کله کله چې زه وزم دا واړه روزي نو دوی خپل مینځ کې تفسیره کوي نو تفسیره دا زبردست تفسیره کوي او هر استاد د خپل یو خصوصي نوم ورکړی دی سیوا د نوم د چانه د نوم نه دغه نه دل د نوم یې ورکړی په هغه نوم پې تفسیر کوي چې پلانکي استاد نن دا کار داسې و دا یا خوک او یا خراب بس اوس لکه الخیار و معال بادرنگ اختیار تا ته دی چې اوس ته ست بزان تفسیره کول غواړه تفسیره خو به په تا کېږي پاتې کېږي نه ستا کور به په تا تفسیره کوي چې شاګرده سبق له تللی وو ته به چاته پاتې ستا ملګري به په تا تفسیره کوي چې یو سړي سره ډېره هم ملګري را سره خو کذا و کذا و او ستا مقتدیان به په تا تفسیره کوي او ستا شاګردان به په تا تفسیره کوي او دا تفسیره به په جون دم کېږي او دا تفسیره به ستا د مرګ وروسته کېږي نو فانظر ماذا ترى وکن على حذر ويقظان اللهم احسن عاقبه امورنا كلها نو دا دغه دا دغه پوره سوچو کته زما تفسیر دې سوچي موږ به دا درس لګو او بیا مخې ته لږو ولما بلغ شده ار کله چورسه ده یوسف علیہ السلام ځوان خپل تا استکمل عقله وتم خلقه ابن کثیر وی ولما بلغ اشده کله چورسه ده ځوان تا استکمل عقله وتم خلقه ابن کثیر نو اتناه حکما ورک موږ ته حکم سشه دے ان نبوتو و علم الشریعت روح المانی وی نو پیغمبری موتور کلو علم دا شریعت موتور کلو و علما او عام علم او عام پویم وتور کلو و کذالک نجل محسنین او دارنگی بددور کلو منگنی کانو تا محسن مخلص احسان اخلاص وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه وکړه د دناغ خزي چې د داغه په کور کې وو دا التي راودته زليخه او نوي راودته زليخه او نوي تعبير دې ناشنا اختيار وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه او کلا د ناغه خدي چې دی داغه دی داغه پکور کیو د نفس دنا دې چې داغه پکور کیو ناغه ته مطالبه او معنا دا ده چې د اسی د لاري د لاري د کوسه گشت خدي نه ځان ساتل خو آسان کار دی خو چې دا تا فرش پر وځ دیره او داغه په انډر کې د نن چلی کینو داغه نه ځان ساتل دا ګران کار دا د یوسف علی السلام وانت خلق کولیش وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب دروازې بند کړلې بعد خلق دا خبره کوي چې دروازې بند کړې نو یو دروازه نه بیا په دروازه د نن بل دروازه ونه په دروازه د نن بل دروازه ونه نو دا سه دیر دا یوسف علیہ السلام پا دی واقعاتو کی دیر خلقو دروغ امرانا نیستی کمزور دعی پی خبری پا کی بلا شیرانا نیستی نو یا ټول دروازې نو نه قران خو علقت الابواب مثلا د مکان دغه دروازه واغه و دغه و ټول بند وقالت ہے تلک او وی وی ہے تلک دل تراشا تا توائم ہے تا راشا لک اقول لک ہے تلک دل تراشا تا توائم قال معاذ اللہ نؤویل یوسف علیہ السلام پناوالم پا اللہ باندی معاذ اللہ انہو ربی بیشک اللہ باچا رب زما دے آسن مسوایا پستکڑ دی زی زما آسن مسوایا اغا زما زی خستکڑ دی دا زمیر اللہ تراجی دی نو اغا مالا کشت زی را کڑ دی نو زی دا اغا ناشکری نکو مچوس دی بدکاری اکما قیم دارت انہو زمیر چی دے دا یوسف علیہ السلام تراتی دے او انہو یقنن دے باچا دا مصر تا عزیز مصر تراتی دے انہو دا عزیز مصر چی دے دا اول خبرہ تسیل کرے دا دیم خبرہ درویش کرے دا دا دغه تراجه دی قسمیر تراجه دی او دغه دی دا مانا دا دا چه انهو دا باچا دا عزیز مصر چه دی ربی زما پرورشک انکی دی مجازن آخسن مسوایا خشتکڑ دی دی زما نزن مکھرامی نکوما انه لا يفلح الظالمون شاندار کامیاب بنشی ظالمان یعنی سناکار سڑے بن کامیابی ولقد همت به او یقینا قصد کړو یقینا قصد کړو سیدنو زلیخې د یوسف علی السلام ولقد همت به يقنا قد كلو زلاخه يوسف عليه السلام وهم بها او قد كلو يوسف عليه السلام بهذا زلاخه لولا ارى برهان ربه كدرني ولدله دليل درب فلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء دارنکاروکم دیر پارچی وال ودنا مقدمه د بدکار او بدکاری انه من عبادنا المخلصين بشکاو دے زمون د بندگانو مخلصیننا آیات کی اوسو خبر او تخیال یو خودی تا خیالو کئی چه ولقد همت به وهم بها زلیخی قف کرو دا یوسف او یوسف قف کرو دا زلیخی نو سوال دا دی چه دا بیا یوسف علیہ السلام اغا گناہگار نشو زلیخی گناہگار شو دا ولی یا لگا پوی گیا پا خبر اکا قص خودوارو کڑو کنا قص دوارو کڑو نو پا کار داری تی دوارا گنانگار شی نو دا دی سوال جواب یو داری چی ولقد همت بیهی دی قص کڑو و همت بی دفعا او اغد دی دا دفع کولو قص کڑو د دې قص جدا او د هغه قص جدا قص د ویس فرق سم د ویس غلای هي هغه قص د د کو وهم بدفع هذا قص کو د هغه د دی کوله چل رشا خواشا لریشا زکه خو کمیس ور لښلو کنه د تختی دکن همه به دفعها یو مانا دار دویم مانا دیکی تقدیم و تاخیر دی بل دکی ولقد همت به سن سن توجه کے ساتھ سن ولقد همت به یقیناً دے زلیخی قص کڑیو دے یوسف علیہ السلام ولولا ارآ برہان ربه لہم بها ولولا ارآ او کچر نبی لدلی یوسف علیہ السلام برہان ربه دلیل درق پلن لہم بها دبم قص کڑیو داغی دبم داغی قص کرو دیم زوانو نو جوانو خوبصورتو او طول دواعی دا اخلاقی ور سره موجود وو و کد سر دا دلیل دا نبوت او دا برهان دا نبوت نوی نو لهم مبیها دبم قص کرو نو دیکی تفسیر قرطبیوی تقدیم او تاخیر دی پک یا لکه تو خبرو رفی دیکن نا اے لولا ارآ برهان ربه کچر نبی لدلی دو دلیل در رب خپل نو لهم بها دب قص کڑ وداغی ہووے نک زکا چه دو دلیل در رب لدلی نو دا منفی شو آگی پیچھے لگا کے سوال ختم کر دو ٹھیک ہے یو دیم داش دریم آئے او بلا خبر را یا لکا دا خلق یو خبر کئی ار دغه وی دغه نی کنه نو ګوره هم کې فرق دی هم کې فرق یو هم دا دی چې اوس روجدار دی روجدار ګرمي ده نن خو شکر دی نشته الله دغه شان موسم قائم او دائم لري دی ګرمه کی ها بڑا مزه کر سی موسم نه کنه نه نو راغله دا اوس روزه دا او دا یخ تکم دی او سخته ګرمي دا ما دي ګره ټیم دی او خسته شربت پټپ کې تیار شوه دی لکه ها نو تک نم وې چې اسکه معظم د سکلو دی نشتا او اصل لکی دا راضی چی یرا سڑای و تا کین و ویس کین و سنگ و خون بکن لکی راضی کنه او دا راتلل اختیاری دی که غیر اختیاری دی تکی سڑای دا اوڑی دا روجه والی او لاسی بیا شکم کوٹی تخی جولی او تکی نو دا دی سڑی پا دغه کې دا رکی دا راشی چی یرا دا او بمه او گلاس واره نو سنگه خوان بکی نو دا خیال لکی رات للی دا گناه دا دا گناه دا گناه خو باغه وقت کی چه تا دا غلط ورش او گلاس را لی او سکی چه راده سوک نشتا بس یو گلاس پا درست که مسوک میبینی او دا دی طرح پا در شما بدا دی دا دی صد پا دی منس کی یو در که موخوا دی بودا ګلاس په مونس کې ګناګار باندې شي ګلاس اونس کتا زکه چې تاسو څنګه ګلاس په کټه کوله نه فهم دي شاته ولاو خو یو موګه کمه دار کړنه ده مدرسې ته دغه نه ملان دي سه ته وېسته ګلاس په دې پاتې شو ته ګناګار دا ولی زکه دا هغه هم کې هغه اعلی درجه تا کو پاتې تی سترو لا اوس رکاوټ څخه کم دینو نو د زلیحې هم چې وو هغه دا دویم هم وو دا پاتې موغکه دې غوړه دغه موغکه د دغه د زلیحې د یوسف علیه السلام ته تختېده که نه او دغه اول هم چې وو نو دا هم د یوسف علیه السلام ځوان سړی او ښایسته ښځه او خالي مکان دې سره لکې را تلل دا غیر اختیاري خبره تاسو په خبر اوراسي دي نو هم کیسه دي دواړو هم هاي هاي هاي ولقد همت به او قص کړو زلیخه ده او هم بها او خیال او هم بها او د داغي خیال کړو غیر اختیاري تور یو دا معنا خدا را تقدیم او د تاخیر معنی چې دا زیاته مناسب ده خا د با قص کړه وی خو کلو لا ار برهان ربه کچرته برهان دربه نو ویل خدای ما خبره دا برهان څه شی ده دا برهان دا تفسیرونو مختلف خبری کلی دی سو قوی چی دا برهان دا دی چی دی زلیخی پا دغا بانده بود بانده پردا چولا بود ور کرا پروتو دا خو بود پرستو بود ور کرا پروتو او دی اغا پتاو چکل دی اراده دا بد اخلاقه او یوسف علیہ السلام ورته خلق تعالی د دینه حیا راضی او مال بداغه جمدی ذات نه حیا نه راضی نو ته سره یوسف علیہ السلام مبارک د دینه منډک او برهان دک زم داوی چې دتا یعقوب علیہ السلام شکل معجزتن یا کرامتن ښکارش د نبوت نه مخکې چې خیر کا عادت یې هغه ته ارهاسات ویل شي او د ته په خلو کې ګوتو نیو دا هغه د وجه نه دی د زده د پاراغه یو برهان وګرځي خدای وای امام رازی وای تفسیر کبیر کې په صفحه 119 انه حجت الله تعالی فی تحریم الزنا والعمل بما علی الزانی من العقاب اصل دا برهان نمراد دی حجت تعالی پا تحریم دا زنا کی اغدت پتوا چی زنا حرام دا والعمل بما علی الزانی من العقاب بل عمل دا اغدت کم پس زناکار بانده سزا ده دا تفسیر کبیر وی روح المانی وی اے حجته الباهرتو الدالتو علا کمال قبح الزنا و سوء سبیلی مراد تینا دقا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وی دا برهان نا رب کے قلب مراد دی انسان چی کل نیکی کئی دی او وقت کی داس درجی تورسی چی دا دلد دا اللہ سراو تڑلیش او دتا گناہ کول بیادیر غرخ کاری دا دا رب تل قلب مقام دی اللہ ری منتا نصیب کی نو دا دا غالی دا راجح خبره چې دانو دا دا چې دا یا دغه دلیل د حرمت تا جنات امراد ده او یا تین امراد ده رب تی قلب تین امراد ده دا اوسو درم خبره کذالک لنصرف عنه سوء دا دلتا عبارت پڑتے دا کذالک جرت افعالنا و اقدارنا کذالک جرت افعالنا و اقدارنا کذالک لنصرف عنه السوء والفشاء جارشو جرت جارشو افعالنا افعال زمنگا و اقدارنا و اقدار زمن کذالک هم دقرنگی لنصرف عنه السوء تیوارو منگ ددنا السوء لرا والفاشا و فاشا لرا سلور ما خبر سوء ستوی و فاشا ستوی سوء اغا وی مقدمات تفحشاو او فحشاوی عین بدکاری چه ده دن منگا سو وارو او فحشا تینا وارو بدکاری تینا وارو دا تینا دوالا وارو سو عام گنا فحشا خاص گنا بے حیائی سره چه تعلق اسو ابده لرا والفشا او زنا لرا او پینزم خبر دادت انهو من عبادن المخلصوین یقنن او دید منگ دا بندگانو نیکانو نا دیده که تفسیر اعراب القرآن دا درویش صفحہ 518 آغای او خبره کرده او ډېر خسته خبره هغه وایي چې په دې کیس کې چې دا کوم کیس دا دغه سره راغلی دی د یوسف علیه السلام دا کیس چې دی که نه کیس د چا سره د زلیخې سره نو دا د زلیخې سره کیس چې راغلی دی د دې کیس څونه کسان چې دي نو هغوی ټولو براءت ته یوسف بیان کړی دی د دې کیس سره وابسته کسانو څونه چې دي که نه نو هغوی دغه له چا بیان کړی دی براءت ته یوسف بیان کړی دی لکه ګوره عبارت وار او دا امام رازی په تفسیر کبیر کې دا نقل کړی وی ان الذين لهم تعلق بهذه الواقعات او کسان چې دا غي تعلق د دې واقعا سره ده او هم یوسف علیه السلام او یوسف علیه السلام والمرأة زلیخہ دا وزوجها داغ خاوند دی والنسوة او نور خزی دی نور خزی خزی رون دالوان دی خان والشهود و گواهان دی ورب العالمین و بل رب العالمین دی و ابلیس و بل شیطان دی دیکھ اس کے دا دیکھ اسان تعلق دی یو یوسف درم زلیخہ درم دا زلیخہ خاوند سلورم نور خذی دا خواس و تالیسط و خذی او پینزم گوان او شپگم رب العالمین او اوم لعین سوک ابلیس لعین دا دیوو کسو و کلهم قالو ببراءت یوسف علیہ السلام عن الذنب او دی طولو اعلان کردی یوسف علیہ السلام بری عن الذنب دا طولو ویلی دی یوسف علیہ السلام صدی بری عن الزمد فلم يبقى لمسلم توقف في هذا الباب يعول للباب فلم يبقى باقي فات ندي لمسلم يو مسلمان دا پارخا دا مسلمان دا تنكير دا گوري صفت تمراد دا عالمنا لمسلم دا حس مسلمان دا پارا في هذا الباب يعول للباب شك بناكي اما يوسف ارت يوسف دا نفل قوله هي راودتني عن نفسي يوسف عليه السلام خو فورن و نا نا کار دې کړه دې کایما پا کایما کایما کار کړه په خپل لري اوس په کای په ما باندې صدا دې کړه کوي او پا کوي دا څه کوي بل وقوله يوسف خدا چې غله کولی وا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه واما المراه ارتش زينوا زليخا نفل قولها ولقد راودته عن نفسه واستبراشي اغه اقرار وکي يوسف گنانگار نبي ولقد راودته ماتنا مطالبه کړه واما زوجها هر چې داغې خاون دی فلقوله انه من کید کن ان کید کن عظیم او هو تصفو و زلخ استف مکر زمان ډیر لوی دی ان کید کن نو زلخ زود مقرار وکي یوسف ګناګار نیس نو بیا و اما النسوه ارتیا نور خذوی نو فلقوله امراه العزیز تراود فتا عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين اغه طول خذوی چې دا خدای خدای ډیره غلطه خذو ده گمراه ده او د یوسف بارے کې څه وی وی حاشا لله ما علمنا عليه من سوء توبه توبه چرته یوسف او چرته ګونا ناشی دینوم ګنو اقرارو و اما شهود هر چه گوانو ناغی بی و شاید شاید من اهلها او ار چه اللہ جل شانو هدی ناغموی وی کذالک لنصرف عنه سوء والفحشا انه من عبادنا المخلصین نا اللہ موی چه دیسه دی فاتی نو فاتی شو خبره دا شیطان نا شیطانم ویلی دی وَيْلَ أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ طول با گمراکم خوصے واسطہ دا مخلصینونا اول لیلان کلیو کیو سب پا مخلصینو کے دے ناغم شیطانم چی دینو تورا ڈالو غردو چے دا یوسف علیہ السلام گناہ نہ دے کڑے ٹھیک شو نو براعت یوسف دا ٹھولو متعلقینونا فاقر ابلیس بانه لا يمكن اغواء العباد المخلصين وقد قال تعالى انه من عبادنا المخلصين فقد قر ابلیس انه لم يغوه اور اوس بعض تفسیرنا اغاد اخ خبر نقل کی کمزور نو ده دین ارستو کبیر وی چې که چرت دی ده ده اللہ ده ڈلی نی خو اللہ پا دیر طریقه سر براعت تا یوسف ذکر که او کدی ده شیطان ده ڈلی نی نو بس بیا خودی لگیا بی نو بعد کمزور خبری یوسف علیہ السلام تا منصوب کول داخی خبری نبی نو ده پینزه خبری ده آیات کرا لی دا یاد تا فهم دا پارا دا مخلصین پا مانا بانی خیستا بحث وقایت الانسان کرو دا وقایت الانسان کتاب چی دی نو دا در خیستا کتاب دی دی که دری قسم خبر از دکی ما تا خود خیستا فیده شوی دا یو دا دا وعظ کتاب دی خیسته وعظ شیرونه او روایات او د سلف و واقعات دویم دا د تصوف کتابم دی که دا سړی وګوري او لږ په عمل کې را شي نو دا غټ صوفي جوړېږي دریم د دې خو د خپل فن کتاب دی که نه وقایة الانسان عن شر الجن والشیطان نو دا پیریانو دا شرارت نو دا حفاظت تا پارا طریقه و عمال نو آغی که دا مخلصین خیستا پاوالو سر دا اخلاص تعریف کرده چی مخلص سوک دا و اخلاص ستا و وستا بقل بابا او دا دوالا وان دی شو دروازه تا دوارا رالا منده والا وقدت قمیصه من دبر او دیش لولیو قمیص دا دی دشانا قمیص دا دی دشانا و الفیا سیدها او بیا منتصر دار خپل دا سید مانا درویش کئی بعلها خاون دی بیا منتلد الباب دروازه سرام قالت وذلخ ما جزاء نبي صدا من اراد باهلك سوكستا دا اهل سره اراده کوي سو اند بده الا ان یسجنا مگر دا چې یسجنا چې جیل توا چول شي او عذاب الیم یا عذاب وی دردناک. قال هي راودتني نو اول یوسف علیہ السلام دے مانا مطالبہ کردان نفسی دا نفزمک و شاید شاہدن ندی یو مانا دا و حکم حاکمن خازن و معالم پیسل اوکڑی و پیسل کون کی من آلہا دا اہل لدینا. کبیر وی ما کان بسبیین ولیکن کان رجلا حکیما زارائن دا معصوم نو دا یو سړیو او خيارو باچا بر د خبره منلا هغه دا فیصله وکړه وحکم حاکم من اهلها فقال درویش هغه فیصله کې دا څه وې ان کان قمیصه قد من قبل کدا کمیس تا دیشلی دلیوی دا شاہ دا مخینا پسا دا قطنو دارشتی آوئی وہو من الكاذبین او دیدے دا درو جنونا و انکان قمیسو قد من دبر او کمیس تا دیشلی دلیوی دا شاہ نا فکذبت نزلیخ درو غوئی وہو من السوادقین او دیدے درشتنونا فلم مارا ارکل چولی دادی دے مصر قد قمیصه قد من دبرن چې قمیص د دې څه دلو د شانا. قال وی انه من کید کنا داستا سو مکر دے ان کید کنا عظیم یقینن استا سو مکر ډیر لوی دے. دلتا د شیطان د مکر بارکی قران ذکر کوي چې ان کید الشیطان کان ضعیف. نو مدارک وی باد بزرگانو بوی چې موږ د شیطان نه دون نه یریږو لکه سونه چې د خزو د سازش نه یریږي ځکه د خزو سازش ته الله وی ان کید کن عظیم او د شیطان سازش ته وی ان کید الشیطان کان ضعیف. کید د شیطان چې دی نو دا ضعیف دی. د یوسف علیہ السلام دی کمیس کې چې دی نو د یوسف علیہ السلام د ژوند مختلف موړونه وو. یو هغه وخت چې دی د وینو لړلې کمیس یې وړو ناغین یعقوب علیہ السلام پتو لگولا چی دا سادش دی سکا کمیس نوش لی دلی دویم اغا موڑو چی زلیخی کمیس دا شا نوش لون یوسف علیہ السلام بارکی پتو لگی دا چی دی سری بری دی او درم اغا چی دا کمیس پولی گو او یعقوب علیہ السلام پا مخی واچو او اغا بیناشو او بلوری دا مصر را روان شو نو دریم هغه وخت دا جدا جدا د کمیس کرشمه ښکارا شوی. واستغفری یوسف عارض عن هذا اے یوسف عارض عن هذا د دې خبرې نه مخواړه دا خبره چاته مکو خګورا یو ټکی ته خیال وکړه. بعض کتابونه خدا وای چه دا دا غره دا دا دا شاهد چو دا عاقل و غټو خب بعد روایتو که رازی چه دا معشوم و شیرخوار بچو او دی بارا که روایت نقل دی او که روایت صحیح او دا دی معشوم بارا کی صریح وی نو بیا خو غیل ترجیده چی دا معشوم و زنگو کی پروتو اغا دا بیان کرده. اقوال دوالشتره دوال قولشتره. او سا یوسف و اعرضان هادا اے یوسف ات اعراض کر دینا مانس دا خبر چاته مکوا دا خبر چاته مکوا او واستغفری لذنبک او ته بخنه غواړا د خپل ګناه لپاره تا غلطی کړې وې تا غلطی کړې ان انک کنت من الخاطئین بس خبره خو پدې ده کې په حال رفضه پښ وګوره دا څه کیسه وا چې دا خبره چې وکنه نو دا خبره دا خو د هاتیانو خبره نه وا او نه ته کم دی نو دا د بانډې خبره وه دا خو د شیری علاقې خبره وه او د دې تعلق د حکمران طبقې سره وه دا حکمران طبقه چې کم کارو کی اثار اخبار کې راځي ستیک ده هغه ډېر فوري تور باندې خوريږي یا سیبا د زلیخې دا حرکت او لکه د بجلی د کرن پشانتې په کلي کې خور شو چې اخ لرا شوره زلیخې چې دی نو دغه شانته چل کړی او بیا تفسیرې شروع شو زنانه او مجلسونه پې ګرم شو چې عرضه وی پا خپل لحجه که داغی بد شورو کتی پیت تیمون آلت شا پا شیطان او دا زلیخی پا کلاس چلو نو پا زلیخی پا سی خبر شورو شو زلیخی تا چی پتاو لگی دا چی دا غوث میله پا خربیله دا او ما پا سی خبری کیگی ناغا دا دیده پارا یو منصوبه جوڑی او دا شپگم حال شروع کیگی او دا با مخ کے آیت نمبر 34 پور روان دی او دیکھے با زلیخہ تکم دے دا خپل ځان دا صفائے او دا خپل ځان دا براءت او دا اخپل تکم دینو خسرنگی با قائمی آیات نمبر 35 پوری بدا روانی 36-35 تا دیکھو لاست آگا چه کل زلیخی تا پتھو لگی چو خوزو کی خبر خورا را او دا شانتی لما بدنامی کی گی ناغی دا سوچو کچی دا خذ راغستل پکار دی او یوسف علیہ السلام دی تا خودل پکار دی چی دی یوسف اوی نی نو دی با ما پا خپلا معذور گنی دی با ما پا خپلا معذور گنی دی پا دی دا غبان دی کویا ندی پا دی راز باندی پا کار باندی یوسفی لی دلی ندی سیبا دعوت تیار که دا دعوت چی پاکی خورا کی دیل دا خلق تول خزی پشوق ولدی چی دا کالا یا کلو بابی و دا زنانا ولدی ادیر پشوق سی آزان سر وعلم پا مخی از همین زمانه که که روزی پخیه که نواره لویه و تا خوشحالی که دی یو دعوت جوړ کن او اغا دعوت لی تا زنانه رو غسته چه زنانه رو غسته او مجلس دا خراس کاک تیار شد نو دی دا پاره دا پروتو کتکولو دا پاره چڑه پا لاس کی ورد او دا تین کی حکم او کچی یوسف دی روزی یوسف علیہ السلام بار رو ورد دا ملک یادر رو دا ملک منل پا کار چرو ورد زنانو چیو قتل نو قطعن ایدیهن لا سنه کټل وی والله ته دا خو انسان نه دی پرستره بس چې زلیخې دا قصه ولیده نو د هغې ګونډه سوره شو. څه شي؟ ګونډه. وې تا اوس ته مانه وې څنګه ده اوسه؟ او بیا هغه خپله خشرنګي وکړه. وې ده ته ما ویلي دي او دی به زما خبره مني، او که زما خبره ونه مني نو دی به زه جیل ته ورېږم، جیل ته به واچ. یوسف علیہ السلام چې دې حالات توکتل نو دنه کان یو خویل هغه دار سدی معصیت باندې مصیبت ورکای وای. معصیت تی وی خوچه مصیبت تی وی خوچه معصیت نه. یوسف علیہ السلام یو دعا وکړه وی رب السجن احب الی مما يدعون، دعا قبول شو. کسان کیناستل شورا را غونډه شو چې دا څه قصه شروع شوې ده چې په شیزینو کې بس په دې خبره بحث ته فلاره کې او په کوڅه کې او چا څوک لاسونه کس کړي دي او چا او زلیخا چې کوم دی نو هغه په بیله نو دا خبرې خوریږي. اوس دی کې یوسف علیہ السلام دا پار ابتلا و او دا غیر دا غطاو چی یوسف علیہ السلام دا دید دا دغه نه تنگ شنو دا جیل خبر پکی اکڑا او دا سی موقع کی مناسب سوال دا عافیت و چی دا عافیت سوال کروی نو دا عافیت پا دید دا جیل سوال کنو اللہ پا ابتلا کی واسی خدرتا جیل وردن خدیل ورد اے اللہ غنی دی غنی آغا پا دید سپر واسا پیچی یوسف جیل تا لڑا والتا بطنگی غنی بیلک غنی بیلک ایو بودا نا جوڑو مطالب باتو بابا سنگو اے بچی ری زمونگا غرف غنی بیلک ویوس اگه تا سوک ویلشی که دی بودا نا سخ والی که پتا با دی اختا کرده من سخ والی تا پتا با تا سکی خو پریگی دا دروغی که اگه سر سوک ویلشی غنی با صاحب آغا یوسف دل تا پتلو باندې داغا سفر وارا. یوسف علیہ السلام ویسکن و حب بلی خضبت وردت مشوروش مشورو کی پاس شدی دا یوسف علیہ السلام با دل تا واتو خبر خطول دا بر روانو و ما تشاؤون الا انشاء الله او اسباب د لاندې نه روان. یوسف علیه السلام جیل ته لاړم د جیل په تورو دروازو ورننوته او مخکې څه وشو لږ ساعت صبر. وقال نسوتن فی المدینته، وویل نسوتن خذو فی المدینته په مدینه کې، امرات العزیز خزاد عزیز مصر صدا تراوید فتاها، دا مطالبه کئی دخپل خادمنا تراوید فتاها، دا مطالبه کئی دخپل خادمنا عن نفسی پا بارد نفس دا کی دا داغنا دا نفس پا بارد کی مطالبه کئی. او انا لنراها یقینا من وینو دلرا فی ضلال مبین پا گمراه اخکارا کی دا اخکارا گمرا دا اخکارا گمرا دا تا گورا دا اس دا خبر کی دا خذی چرا تولی شوی دا دی پا بارا کی کتابو نوی چی دا سلور خذی او دا چا چا وی دا غی تفصیل هم ذکر کړی وی یو د پلان کی و یو د پلان کی و خو هغه ذکر کولو ته ضرورت نشته. خو چې سالور خود ته خبر اورته ده خو بی بی سی ته اورته ده کان بی بی سی ته اورته ده بس اوس خو په تنورم کیږي ها. او دا غره دا په جارو کولو بم کېږي او په دیوال باندې چوچ ته شي سویللی ته نو هغې سره بم کېږي سولی ته وي که سویللی ته مرګې ته سوی اوس دا ته بی بی سی ته ضرورت نه شته دا په خپله خورېږي د نانه چې دی دا ډېر زر دغه خورې خبره خورې او بیا دا ته شرارت خبره هغې ته خو سم کار وایي بیا نو دا خبره خوره شو خذو په تفسیره شروع قد شغفها حب الشغف الحب القاتل در منصور وی شغف وی حب قاتل الشغف الحب القاتل شغف چې دی دا حب قاتل ته نو ما شغفها حب قد شغفا قد حرق حبه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤاد مدارك وي شلول دي محبت تا يوسف وڑا دي پڑا دا دا دي تردي چه ورننو تدي دي جگر تا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارکل چه دي وورد مکر دي دا مکر دي وورد د دې دې خبرو ته مکر وي به مکر هننا دا مکر و تا ولې دا ځکه چې دې پړونو کې تیار و استدعاء ان لرؤيه يوسف دا اصل کې يوسف عليه السلام د لیدو لپاره دی او چل جوړو نو دې نه تعبیر په مکر سره کړو کبیر وایي او یا دا غیبت تیم دا غیبت مکر دے مکر سمعات بے مکر ہننا بی غیبت ہننا ارسلت الی ہننا و آتدت لہننا متکعن انہا لما سمعات انہن یلمنہا علا تلک المحبت المفرطت ارادت ابداء عزرها فاتخذت مائزتا و دعت جماعتا من اکابر ہننا کبیر کله چې دې خبرې وورې دي او دا پوښتنه چې دا خفه ما ملامت کوي نو دې یو دعوت جوړ کړ چې خپل عذر ښکارا کی و اعتدت لهن متکئن متکاستو وي کل ما یوکل بالسکین متکئ هغه چې ستوي چې هغه په چاړه خوړل کېږي تفسیر دور منصور وایي دا متکا پا بارا کی ویلش چه متکا مانا کلو شئن یقطع بی سکین ار شئتی پا سکین کٹ کی گئی تا متکا وی و آتدت لہن متکا پا خواب دا وخی با مغٹا اندام غٹ اندام بے پا اور وید پا وغا بے کی خودنو بیا بے دا خوراک تا پارا تی پا چاڑ جدا کولی نو در منصور صفحه 530 جل دریم کی وی چدا سلورم کی چدا متکا دا مانا او دا متکا مانا تکیام کی دیشی مجلس دیر تکیا دا متکا مانا مالتا مغست شویده او دا متکا مانا مجلس مغست شویده و آتدت لهن متکئن من مجلسا او متکئن اغشیت پریکی گی پچاڑ بانده او متکئن تکیا مجلس کی دا ټول معنی خپل زیبانی ٹک تھی وقالت اخرج عليهن نويل روز فضيبان له فلما راينه كل چولد ديدل را اكبر نه لويو غنا لويو غنا اكبر نه من اعظم نه لويو غنا ولي بحسب الجمال الفائق یا رأینا علیه نور النبوت نور ده نبوت پیولی وقد تعانا اید یهننا کتکر لا سنقبل وقل نویوی حاش لله دا حاش چیده دا کلمت تفید التنزیح دا یو کلمه دا تی مقصد تنزیح دے دے سارا پاکی مقصد دے پاکی کلمت تفید التنزیح ما هادا بشرا ندے دا بشر ان هادا ندے دا الا ملک کریم مگر پرشتہ دا عزت مندہ دا حاشا ثابت للہ یعنی التنزیح ثابت للہ حاشا للہ یا دا حاشا معنی بغدہ سر رات نو دو حاشا زان لري که دو لله دا اللہ درزا دا پارا دا غلط کارنا دی لره ما ها دا بشر آن دی دا بشر ان ها دا الا ملک کریم ندی دا مگر پرشتہ دا عزت مند دا پرشتہ و تا ولی ہوئی پرشتہ و تا ذکر ہوئی چی عربو کی دا مشہور دا چی دا شیطان چې دی نو دی بد شکل دی او دا پرشته چې دی نو دا خشته شکل والا دا نو دا پرشته پا باره که دا مشهور دا چې دا خشته شکل والا او دا شیطان پا باره که دا مشهور دا چې دا بد شکل دی نو زکی دا پرشته سر تشبیه ور او تاسو کتابونو کې ویلی دی چې جاهز وی چې ما اخذلنی احدون قطو چانو ما رسوا کر مگر یو بوده و ملارک مخل رالا ما تویچی یا بسی ان لی فی که حاجت ما تا تلک کار دی میل چی دیر خد بوده رازه چی پی ورزو ایزو اصر لارم یو زرگر دکان تیو درولم او تیوی مثل حاضا داسی نسخه پا کار دا وی بوده لڑ روانش و زو لڑ پاتشو ما زرگر تمی چیلک زرگره سقی زره ویزه خو سپینه ما ویده بوده سو ویده سو وی خوده بوده وی چه مالا شیطان جوڑ که وی ماواته چه ما خو شیطان ندیلی دلی ویده وی چه دیده لر اواله ما وی تراوسته وی درولی وی چه مثل هذا نوی بس داغ خبر آوه نو خلکو که دا مشوره و تی شیطان زیاد بد شکل آره فذالکن اللذی دا بهادا ذالکن الذی مبتدا پټرا دا هغه دی تاسو لمتننی په هیڅ تاسو ملامت کولم د په معنا په حبه په مینرکه ولقد راوته یقینا ما مطالبه کړی دنا نصیب د نفس د فستا سماد ځان بد ولا لم يفعل كون کما امر هو جزا مرکم تعالی یسننا نو تیر تبواتو لیسی ولیکو نم من السواغرین خام خاصی با دی دلیلونا دلیلونا بس قال رب السجن ترویش وی وی دی خود بیا نمبر جوڑو لی وی یوسف تویسی اللہ تو تیعو مولا تکی مولا تکا تا دی خپل مولا دی خپل سیدی خبر نمانی تګور ادا سکے د زلیخې ته نمبر جوړو دي یوسف علی السلام چې شرمې دو توکا تل چې دا غو شرمول کوي نو قال وی رب سجن الاتل احب پسند الی ما تم ما داغنا يدعونني چې دی مال دعوت راکې هغه طرف ته و الا تصرف عني كذا ونا او کتر ته وا نړه زمانہ مکر دی اسب الیه الناس بمعلان کوم دیتا واکم من الجاهلین شمبز د به خبرونه دا تفسیر دور منصور وای وای د دې آیات نه پتاول کیدا چې کوم سره اغا من اذنب من اتا ذنبا عمدا چه کم سڑی قصدن گناہ ترازی او خطاان پا هو جاہلون دا جاہل زکتی و اکم من الجاہلین زبا دا جاہلان و نشم کزا دا کارو کما چه کم سڑی بدخلی قی قی دا جاہل سڑی دین فستجاب لہو قبل والیو کزا دا پار رب دادا فصرف عنہو کیدہن نو ویڑو دادینا فصرف عنہو کیدہن ویڑو دادینا دی مکر فصرف عنہو کیدہن انہو هو السمیع العلیم اللہ ریدن کی دو پیدن کی دے سم بدا لهم بیاخکار شدی تاخکار کی دل بدی بدا پائل مصدر دے حضر تے خوا سم بدا لهم بدا ان بیاخکار شدی تاخکار کی دل من بعد ما پستینا رعول آیات چی اولی دل دی نشانو لرا نشانی سوی ما نشانی سوی نو ويقض القميص يو كمشرو واثرها في جسده بل داغي اثرو دد په جسد واثر السكين او بل اثر د سكينو د خد په لاس کې بل وقالت امراه العزيز ان انت لم تسجنه ليصدقنه الناس کته دې جر توانه ته نو بیا با خلق د ده تصدیق که چی عربی گناه پری خوده نو ته ده جل تخامخا واچو جل تخامخا واچو نو دا اغا آیات لیسجننهو حتی حین ده بخامخا جل تواچو ترس وقت پوری خان تا ده نرستو وم حال شروع کی گی تر دو پندوس آیات پور دو سلویخ پور او دا دی خلاصه دادا چی یوسف علیہ السلام و سلام مبارک جیل تلو نزه دا جیل دخل کو سره احسانات شروع احسانات سو نو وی چی احسانات دو دبا داغره دا ا د جیل خلق د بیماران بل د علاج فکر کو او چکم بخپو وغله به تسلی ور کولا د بیمار به تپوس کو او چې په سړي به تنګیا و نه غله به تراحت کوشش کو او که محتاج بشو نو خلکو نو بیولا چنده را تولولا دا نیکی خلکو سر جیل کی شروع کر یو دو کسا و ترالا ویمونگ یو خوب لی دلی وی سر آتا نیخ کاری او مونگ لده دی خوب تعبیر را خوب ور تا دوالو وی یو وطاوی زده باچانو کرو ما جیل تا تلیو زه نان پیم دوڑه پخوم ابلوی زه ده باچا ساقیم دی داست چل کلو چه دی یو سادست جول کلو وی باچا لزهر ورکم نو نان پی او ساقی دوالو سلاو کلو ساقی وی زبا وطا پا مشروب کی واچو ما او داغوی چه زبا وطا پا دوڑای کی واچو ما کلا چه قیم راغی نو ساقی کار نو کڑی و نانبی کار کڑ چه دوڑای تا کین استل ساقی وی باچا دوڑای مخرا زهر دی پکی نانبای ساده و توی باچه و بمسکا زهر دی پاکی باچه وی چو خبر خو داغا معلومی گا ساقی تاوی تکیه نا گلاس اسکا اغل دخپل شربت نا گلاس ورکا و خوسکا دا تاوی تا دوڑای دخپل نوالا دا دوڑای ناغستا دوالا جیل تک ځکه چې معلومه ده دا چې دا د دواړو سره سازش دواړه دي. بیا چې کله دلته شدي دا خوب ولید د خوب نه دا اندازه کېده چې دا یو به بچ کېږي او دا یو به چې دی نو دی به نجات مومي. یوسف علیہ السلام لا چې دواړه رااله خوب ورته وي یوسف علیہ السلام ورته مسله بیان ما او تا ته چلو خوب تا ته یو ضرورتمن سړی را نو تا هغه تاول مسله بیان که د عقیدې د دین مسله ورته بیان د موقع نه پیداوار هغه ورته مسله بیان بیا د مسلې د بیان نه رخصت ورته د خوب تعبیرو بعض کتابونو لیکلی دي چې تعبیر وی وته تعبیر داو چې تاسو کې کوم ساقی دی نو دی به په خپله جوټه باندې ولګي او تاسو کې چې کوم نان بای دی نو به قتل شي په سولی به شي مارغان به د سر نه خوراک کوي. کتابونه وای دی چې کله دا خبره ووره د دی وی چې مو خوب نو لیدل من خو گپ شپ لګاو. یوسف علیہ السلام ورتوی چې قضی الامر الذی فیه تستفتیان بس اوس خو چې کومه خبره فیصله شوه ده بس قضا اوس به دغه شی کیږي چې مال تاسو وي د قشه وکی دا یوسف علیہ السلام تعبیر د خوب وره خو یوسف علیہ السلام یو چلو ا ته کم کس د جیل نه وته واله هغه ته وی چې باچا ته به ما یاد چې دا سی او سړی دی بی ګنا په جیل کې پروت دا راته کی چې دا بیا د یوسف علی السلام د ابتلا ذریعہ پکار دا خو اسبابو د دې استعمال ناروانو یو انسان نه سفارش اغسل دا ناروا ندی و دا مقام د یوسف علیہ السلام داو چې دا دو تعلق الله سره ډیر مضبوطو پتار داو چې دا اللہ نا غسطو ویسی یا اللہ مالا دا جل ندیشتو پروگرامو دا دیر ٹکی دا وجه نا مفسرین وی چې یوسف علیہ السلام بیا ابتلا کی پریوزی او دا جل مدت چې دا ناغا اگدیگی او چې کله مدت او ابتلا دور اختتام ترسی نو بیا ساس بات جوریگی لک سات پس و دقل ما احسدن ننوات الدسر دیل تفتیان دو زوانان قال احدهما ویلیود دین انی ارانی آسر و خمرن زوینم چدس نچوڑوم شراب لرا و قال الاخر ویلبل انی ارانی زوینم زان احمل فوقراتی چه باروم ده سر ده پاس خوبزن روڑه تا کرتویر من ہو وراد کی داغی نمارغان نابی تاویلی ہی خبر را که منتا پا تابیر ده ده سرا انا نرا کمین المسینی انا یقین وینو منتا لردنی کارونا قال لا یتیکو ما تو آمن ترزقانی ہی نرا دی تاستا روڑه چه تاستا در کریشی الا نباتو کما مگر زبا خبر در کم تاستا بی تاویلی ہی پا تاویل دا دی خوب بانده ذالکو ما دا مم ما دا ای قبلی ندی علمانی ربی چه ما تزما رب خودلی دی انی ترکتو ما پریخ دی ملت قوم دین دخپ القوم دا یؤمنونت چی ما نوڑی پا اللہ دیدی پا خیرت بانده کافرون دا ذالک مما علمنی ربی د دې لاندې مفسرین دا خبره کوي چې کچرته یو عالمی او هغه هغه پته خلکو ته نه لګي او هغه ځان صفاتو کې چې په دې نیت چې زمانه څوک پیدا والی نو دا خبره بده نه ده، دا شریعت کې ناکار خبره نه ده. ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بسدده وغرضه وغرضه ان يقبث منه لم يكن من باب التسكيه، دا باب د تسکیه نه نه دی، یعنی دا جائز دی یو سړی خپل صفت په داسې حالت کې وکړي. ها ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم ما پریخ دی دین دا داس یو قوم داس قوم دین می پریخ دی لا یؤمنون چه غی ایمان نروڑی باللہ پا اللہ باندی وهم بالآخرت او غی پا آخرت باندی هم کافرون دی کافر وطبعت اصحاب داری کوما ملت آبائی دا دین دا پلارانو ابراہیم علیہ السلام ساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ما کانا لنا نشرک باللہ ندی جاید مند پارت شرک کدا اللہ سر آشی ارمامولی ذالکا دا توحید چه دے ذالکا توحید دا توحید چه دے مدارک من فضل اللہ دا اللہ دا فضل ندے وعلا الناس او پا خلق باندے ولیکن اکثر الناس لا اشکرون لیکن اکثر دا خلقنا قدر نکی دا نعمت تا اللہ یا صاحب السجن اے زمانات جن مرگرو اربا متفرقون خیرون آئے خدایان جدا جدا بہتر دے دا تب دا پارا یو دا پاو دا پارا پل او دا نور دا پارا پل ام اللہ الواحد القحار فاللہ چزور وردی و یو دی ما تابدون من دونی ہی تاس عبادت نکوی سوا دا اللہ نا اللہ اسمان مگر دا نمون سمیت اموہ چی تاسی خیدی واباوکم ستاس اپلارانوی خیدی ما انزل اللہ بها من سلطان نگرارے گرے اللہ پہبانی سدلی ان الحکم ندا پیسلہ اللہ للہ مگر اللہ تعالی دا امر اغامر کړ دی الله تعبد الا یا تاسو به عبادت نه کوي سوا د الله نه بلچا ذالک الدین القیم دا دین نه مضبوط لیکن اکثر دخل کو نه کوي یا صاحب السجن اے زماده جرمر ګرو اوس هغه تعبیر ولا ور کوي یا صاحب السجن اے زماده جرمر ګرو لا یاتیکم اما حدکم آرتی استاسو ندی پیستی رب و خمران نسکی با دیخ پر سردار تا شراب و اما الاخر ورچ بلی پیسلبو پسولی بکلیشی پتا کلو تویرو من راسی فراک بکی مرغان دد دا سرنا مرغان بیر دد سرنا فراک کئی نبی اونی دغا دا پتا کلو تویرو من حب من راسی خوزی الامر اللذی پیه تستفتیان فیصل اشوا خبره چه تاسو کی فتوا غستا وقال للذی اویو الاکس تزوننا چه یقینیو انہو ناجن چه یوسف علیہ السلام یقینو چه دی بچ کی اذکرنی عند ربک یاد کما درف سرا فانساو الشیطان ذکر ربی نو ایر کدنا شیطان ذکر دربو فلبسا فی السجن بدسنین فی السجن بدسنین